Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Siz izleyicilerimizle beraber herkesi buraya yönlendirin inşallah. Alternatif demeyelim çünkü biz her gece burada değiliz. Haftada bir cuma akşamları bu derslerimizi yapıyoruz. İlim meclisi burada kuruyoruz. Haftada bir olduğundan bu geceye denk geldi. Şimdi bugün gazetenin biri yazmış, işte hoca da yılbaşı programlarına dahil oldu falan. Ya ne alakası var? Şimdi bu bizim mutat programımızdır. Bu geceye tesadüf etmesi hasebiyle. Velev ki etmeseydi bile bize Allah için gel bir ayet hadis oku denilen davetlere icabet ederdik biz. Çünkü mühim olan nedir? Herkesin isyana hazırlandığı ve günah işlemek üzere kendini hazırladığı şu saatlerde biz ilme, ibadete, salih amele vakit ayırıyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Bu hayırlı bir meclistir. Hadis-i şerifte buyuruluyor, el meclisü salih yukeffir anil mümin elfey elfi meclis bin mecalisi su. İyi bir mecliste bulunsa, yani illaki bir konferansa, toplantıya, sohbete, derse gelmek gibi olmaz. Şu anda bu televizyonlar aracılığıyla biz sizlerin evine konuk olduk. Dolayısıyla meclis kurduk. Muhabbet, sohbet ortamı kurduk. Şimdi oturdunuz, siz de bizi izliyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın birçok yerlerinden izleyenler var. Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir iyi meclis, bir Müslümanın daha evvelce, efendim, 2 milyon kötü yerde bulunmuş olsa, 2 milyon kere kötü meclislerde, günah meclislerinde bundan evvel bulunmuş olsa, şu anda bir salih mecliste, ilim meclisinde oturduğunuz için 2 milyon gerideki kötü meclise kefarettir diyor hadis-i şerif. Yani şu gece geçmişi bir silelim. Günahlara bir kefaret olsun, bir temizlik olsun, ilim meclisinde bulunmak bize nasip olsun. Sohbetimiz, muhabbetimiz dostlarla olsun. İyilerle olsun, iyilerden bahsolsun. Allah peygamberden, ayetten, hadisten, bak şimdi soru cevap bölümlerine geçeceğiz birazdan. Ne fıkıhlar, ne fetvalar, neler konuşacağız. İnşallah yüzlerce rekat namazdan eftal, bin hasta ziyaretinden, bin cenazeden eftal, bu kadar sevaplar vaat ediliyor. Fıkıh meclisinde, ilim meclisinde, helal haram hususunda, Allah'ımızın dini hususunda burada konular konuşacağız. Allah rızası için herkesi buraya, şimdi bu yılbaşı kutlama bahanesiyle yapılan taşkınlıklar ve günahlar ve haramlar nedeniyle ne büyük zararlar, ziyanlar oluyor. Ömrümüzden neler kaybediyoruz, ahirete ne sıkıntılar başımıza ahirette açma tehlikesiyle karşılaşıyoruz. Bu hususta bir konuşma yapacağım. 20 dakika kadar bir şeydir ilk bölümde. Bundan dolayı hepiniz Allah rızası için efendim birbirinize telefon edin, mesaj çekin, haber edin. Herkes şurada dinlesin ki belki bu gece günah meclislerinde bulunmaktan ihtiraz etmelerine, sakınmalarına, bir istiğfar etmelerine, inadına, tersine bir abdest alıp yatsı namazını kılmalarına, akşamı kaçırdılarsa kaza etmelerine, bugünün namazlarından kaçırdılarsa kaza etmelerine, bir estağfurullah demelerine, ya Rabbi insanlar sana isyan ettiği şu saatte ben de sana itaat etmeye, zikretmeye çalışıyorum. Kurban olduğum Allah'ım beni mahrum etme. Beni zalimlerle, fasıklarla kaydetme. Beni dostlarına ilhak eyle diye dua etmesine vesile olacaktır. İnşallah biz Allah için buraya çıkmışız. Para pul istemiyoruz, rey istemiyoruz, itibar istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz sizden. Allah için bir Müslüman bir haramdan, bir günahtan kurtulsa da ne zaman öleceğimiz belli değil. Ahirette yüzümüz ak çıksak, yarın Allah'ın huzurunda rezil rüsvay olmasak, kabirde azaba uğramasak, cehennemde yanmasak, ebedi azaplara düçar olmasak, müvakkat azapta da muazzeb olmasak, değil mi? Hadi imanımızı kurtardık ama günahımıza göre cehenneme yanma tehlikesi var Müslümanlar içinde. Tabii temelli müebbet değil ama az bir zaman içinde olsa veyahut da uzun süreli de olsa yanma tehlikesi var. Ne lüzum var kardeşim ya? Bu tehlikeleri başımıza açma. Değer mi yani? Bayramımız mı yok? Alemimiz mi yok? Mevlüt gecesi mi yok? Diyor işte 35-40 sonra Resulullah'ın doğum gecesi geliyor. Ramazan bayramlarımız, kurban bayramlarımız, Muharrem-i Şeriflerimiz, Aşure'miz yeni geçti. Bu kadar kıymetli günümüz, gecemiz, kutlayacağımız merasimimiz, faziletimiz, hicri yılbaşımız mı yok? Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz mi yok? Biz efendim soysuz sopsuz bir millet miyiz? Haşa. Biz bu kadar kıymetli ecdadın ahfadıyız. Bizim anneannemiz var, gelenek göreneğimiz var. İslam'a uygun, örfümüze uygun. Efendim Türk milletinin kıymetli örfüne uygun. Güzel günlerimiz, gecelerimiz var. Bunlar da inşallah efendim kutlarız, kutlamamızı yaparız. Bu gece de normal Allah'ın gecelerinden bir gecedir. Günah işleyene uğursuz olur. İbadet işleyene hayırlı olur. Zaman kendi itibarıyla uğurlu uğursuz sayılmaz. İçinde işlenen amellere göre değer kazanır. Onun için bu gece mümkün mertebe inşallah içkiden, kumardan, zinadan, livatadan, efendim fuhuştan, müstehcenlikten, efendim kadın erkek karışık ortamlarda çıplak vaziyetler oturmaktan, bu gibi Rabbimizin razı olmadığı şeylerden sakınırsak Allah'ın özel rahmetine ve özel rızasına nail olacağız. Allah rızası için hemen birbirinizi haberdar edip şimdi bu hususta bazı rivayetler serdetmeye gayret edeceğim. Kâb-ül Ahbar Hazretlerinden gelen bir rivayette Allah'ımız ezelde bir yazı, bir hüküm karara bağladı ve bunu arşın altına yerleştirdi. Bu ilmi Rabbim peygamberleri vasıtasıyla biz kullarına bildirdi. Ne buyuruyor? Bir adam bütün evliyanın amelini yapsa fakat oturması kalkması birlikteliği kötü insanlarla olsa, ki bu televizyon dediğin zaman şimdi insanlar diyorlar ki hoca efendi diskoteye gidecek param yok. Efendim zaten fakir adamım, asgari ücretle çalışıyorum, bara pavyona gidemem, şuraya gidemem, buraya gidemem. Ev bir televizyonum var, ondan sonra elimde de bir zap zıp aleti var, oradan oraya buradan şuraya zıplıyorum. Yahu kardeşim zıplıyorsun da belki ateşten ateşe atlıyorsun. Çünkü neden? Bu televizyon bir alettir. Biz televizyonu seyretmeye mutlak manada günah demedik ki bugüne kadar da. Bu bir alet olmak hasebiyle. Bunda kötülük seyredersen, haram seyredersen haram olur. Helal seyredersen helal olur. Bak şimdi sohbet dinliyorsun, sevap olur. Ayet hadis duyuyorsun, hayır olur. Bu bir alettir. Ama şimdi sen buradaki insanlarla sohbettesin. Mesela şu anda ben sizinle sohbet ve muhabbetteyim. Beni dinliyorsunuz, benden etkileniyorsunuz. Amel ediyorsunuz, bir şey okuyun diyorum, okuyorsunuz, şu namazı kılın, kılıyorsunuz. Bak etkisi var bunun. Bu böyle hayal, rüya değil ki burada şimdi benim konuşmam. Aynı şekilde efendim içkileri, kumarları, faizleri, zinaları, fuhuşlar, hatta aile içi fuhuşu bile teşvik eden diziler var. Efendim o onun yengesiyle, bu bunun teyzesiyle, o onun bilmem nesiyle erkek erkeğe bir yatağa sokan diziler var. Yani bu kadar İslam'a uymayan muhalif programlar var. Öyle bir konuşma, müstehcen konuşmalar var ki yani Allah etmesin insanı günaha sokar. Sırf dinlemek, seyretmek değil, o konuları konuşmak, dinlemek adam rahmet teşvikler. İşte o zaman senin sohbetin kimlerle kardeşim? Hacı mısın, hoca mısın? Neysen olsun. Yani namaz da kılsan, Kur'an da okusan, zikir de yapsan, eğer senin sohbetin, muhabbetin, hele şu gecede facirlerle, fasıklarla, alenen kebair, haram günah utanmadan, ortalıkta çekinmeden işleyenlerle birlikteliğin varsa diyor, فَاَنَلَّذ۪ي يَجْعَلُ عَمَلَهُ اِثْمَنْ وَاَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفُجَّارِ Ben o Allah'ım ki diyor, bütün iyi yaptığı hac, ömreye gitmiş falan, hep bütün iyi amellerini günaha çevireceğim, kıyamet günü onu kötülerle mahşere çıkaracağım. Onun için kimi seviyorsun, kimi seyrediyorsun, kimi izliyorsun, kimden etkileniyorsun, kime tabi oluyorsun, kime benziyorsun, kime uyuyorsun, kimin karaltısını artırıyorsun, kimin kalabalığını çoğaltıyorsun. Bunlara dikkat edeceksin. مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمْ فَهُمْ مِنْهُمْ Kim bir toplumun karaltısını artırırsa o onlardandır. Hadis-i şerifler çok bu usta. مَنْ اَحَبَّ قَوْمَنْ عَلَى اَعْمَالِهِمْ Bir kimse bir topluluğun yaptığını severse, benimserse, ben sevmiyorum ama seyrediyorum. İnsan sevmediğini seyreder mi kardeşim? Allah belasını versin, kapatın şunu, dur bir kenarından bakalım. Böyle şey olmaz ki. İnsan sevmediğinden, haz etmediğinden, hoşlanmadığından efendim ilgisini keser. Ona vakit ayırmaz. Kaç saat onun karşısında oturup onu izlemez. Demek sen seyrediyorsun, meylediyorsun, muhabbet ediyorsun. Bir insan diyor kendi namazlı abdestli olsa, haramdan günahtan uzak dursa ama günahkarların yaptıklarını sevse, seyretse. Huşira fî zümreti, mahşere onların zümresinde, onlar arasında çıkacak. Ve husibe yevmel kıyamet bi hisabihim. Kıyamet günü onların hesabıyla bunun da muhasebesi görülecek. Velem ya'mel bi'amal. Onların amellerini yapmış olmasa da. Hatta önüne amel defteri açıldığı vakit. Ya Rabbi ben bunları yapmadım ya. Hesap mı karıştı acaba? Bu bakkal defteri mi ki karışsın? Bu Allah'ın hesap defteri. Bu karışmaz. Sen bunları sevdin, seyrettin, razı oldun. Bu seyrettiğin insanların bütün yaptıklarından ahirette defterin bir çıkacak be kardeşim. İnsana bu efendim zül olarak, azap olarak yetmez mi ya? Ben içki içmiyorum, kumar oynamıyorum, zina etmiyorum, yalan konuşmuyorum, müstehcen konuşmuyorum falan filan. Bu kadar avret işler, bu kadar haram işler, bu kadar günah işler bir dizide, bir programda, bir özel programda. Bu gece şimdi ne özel programlar, hazırlıklar var? Değil mi? Dansözde oynatırlar, şimdi yılbaşına mahsus özel dansözlerini hazırlamıştırlar. 12 dediğimi vur patlasın, çal oynasın. Biz kuluz, sorumluyuz. Biz Allah'ın mesul kullarıyız. Ne yedik, ne içtik, ne ettik, ne baktık, neye tuttuk? Hepsinden mesulüz, sorulacağız. Bize bu gece günahları kaldırdık mı dediler? Bu gece melekleri tatile çıkarttık mı dediler? Bu gece sağınız solunuz yazmayacak mı dediler? Nereden bu rahatlık be kardeşim? Ya bu gece ölürsen ne olacak? Ya bu gece Allah başka bir azap etse ne olacak? Bir gecenin üçünde ne kadar zelzele oldu, sallandık değil mi? Her gece olabilir. Sen bu gecede ne garantin var da göbek atma gecesi ilan ediyorsun bunu? Müslüman her an tetikte olacak. Rabbisine kavuşma ümidi üzere olacak. Bir hadis-i şerifte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Lebitenne kavmun min ümmeti, hem de benim ümmetimden bir cemaat geceleyecek. Hala lehvin ve batarin ve eşerin, eğlenceler, vur patlasın, çal oynasın, şımarmalar, patırtılar, gürültüler. Feusbuhu karadetten ve hanazir, sabaha maymuna domuza dönmüş şekilde kalkacaklar. Bu henüz olmadı. Ama kıyamete yakın bizim ümmetten bazılarında da eski ümmetlerde vuku bulan mesh hadisesi zahir olacaktır. Bu hadis-i şerifin beyanı veçile. Daha birçok hadis-i şerifler vardır. Azdığınız zaman azabı bekleyin. Haramlara düştüğünüz zaman azabı bekleyin. Bir de toplumsal isyan yaparsan, herkes aynı saatte içkilere, kumarlara, efendim haramlara düşerse bu ne olur ya? Onun için siperi sahika lazım. Paratonel vazifesi gören sizin gibi izleyiciler lazım. Allah diyen, dua eden, hatta bu gibi haramlara düşen kardeşlerimiz için de istiğfar eden. Allah bunların belasını versin. Haşa, sakın öyle içki içen, kumar oynayan, zina eden, şuna buna beddua yok. Allah'ım hepsinin rızkını veriyor mu veriyor? Hepsine fırsat veriyor mu veriyor? Biz onların hidayeti için dua etmek üzere burada bulunuyoruz. Onlar da bizim kardeşlerimiz, mümin din kardeşlerimiz. Onlar Hristiyan merasimini kutlamak niyetiyle, kafir olmak niyetiyle böyle bir şey yapmıyorlar. Onlar işte bir eğlence, gelenek, görenek kabilinden kültür bozulmuş, kültür emperyalizmine maruz kalmış bir millet olarak böyle bir adete kapılmışlar. Ama Türk milletinin hiçbirisinde ben Hristiyan merasimine katılayım, tazim edeyim diye bir dert yoktur. Ama maalesef geçen duydum birkaç gün evvel, 25'inde Noel ayinleri olmuş kiliselerde, Türkiye'de de bazı Müslümanlar bu ayinlere katılmış. Bu haramdır. Bir de bazıları demişler ki Allah'ımız bir şey efendim, işte hepsimiz Allah'a yalvarıyoruz, ne fark eder? Bu kafir olur. Çünkü Hristiyan ayinine katılıp dinlerimiz müşterek, böyle ortak din, o da hak biz de hak falan, bu kafir olur. Bu mürtettir. Çıktı dinden. Ona bir şey demiyorum. Ama şimdi bu gece tabii adam içki içmekle, kumar oynamakla haram yaptığını bilirse, günah işlediğini bilirse kafir olmaz. Ama dua etmek lazım. Allah onlara da hidayet versin. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a Allah bir gösterdi. Baktı birisi içki içiyor. Mesela bir zina yapıyor. Ya Rabbi bunu kahret. Allah bedduasını kabul etti. Adamı helak etti. Birini daha gösterdi uzak yerlerde. Melekut alemi açıldı. Ve kedelke nuri İbrahim'e melekutesse mavat vel arz. Göklerin, yerlerin manevi taraflarını İbrahim'e gösteriyoruz. Ayetinin tefsirinde yazıyor bu. Tefasirde geçiyor. Birkaç kişiye beddua etmekle adamlar helak olunca Mevla buyurdu ki ey İbrahim, ben bunların ne kadar günah işlediğini senden iyi görüyorum. Hala bunları yediriyorum, içiriyorum. Bunlar benim kullarım. Onlara azap etmiyorum, fırsat veriyorum, mühlet tanıyorum. Sana da birkaç kişiyi gösterdik, ona beddua, buna beddua, adam kalmayacak buyurdu ya. Onun için bu uygun değil. Yani bedduacı değiliz. Mâ bi'istü le'anen. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben bedduacı olarak gönderilmedim. Ben duacıyım. Onun için biz de duacı olmalıyız. Allah bu kardeşlerimize hidayet versin, ıslah etsin, namaza başlasın, tevbe nasip etsin. Onlar da şimdi Evliyaullah'tan biri müridi ihvanı ile beraber Bağdat'ta Dicle'nin kenarına gitmişler. Tam zikir yaparlarken bir sandal dolusu kadın erkek karışık çalgı çengi gürültüyle ırmaktan geçiyorlar. Müritleri demişler ki efendi hazretleri ne var? şunlara bir beddua etsen de demiş, tepe taslak olsa sandalları demiş, hep boğulsalar. Peki al kaldırın ellerinizi buyurmuş, kaldırmışlar. Ya Rabbi bu kullarına dünyada eğlenmeyi nasip ettiğin gibi ahirette de eğlenmeyi nasip eyle demiş. Bunlar amin diyecekken bir duraklamışlar. Efendim biz size beddua et diyoruz, sen dua ediyorsun. Evladım demiş, şimdi bunlar tepe taslak olsa, boğulsalar, başlarına bir bela gelse bundan bize ne kar olur demiş. Ama biz ne dua ettik? Ahirette de eğlenmeleri nasip eyle. Niçin? Ahirette eğlenmek için ne lazım? Dünyada iman ve ameli salih, tevbe istiğfar lazım. Ha siz seyredin bakalım demiş, duanın ne faydası var. Birazdan çalgı çengi sesleri durmuş. Efendim sandal sahile yanaşmış. Kadınlar erkeklerden ayrılmış. Gelmişler Şeyh Efendi'nin elini öpmüşler. Kalbimize bir ilham geldi. Biz zikir dersi istiyoruz. Size bağlanıyoruz demişler. Dönmüş müritlerine demiş, bak böylesi daha iyi olmadı mı? Beddua etseydik adamlar ölseydi bize ne faydası var? Biz onlara dua edeceğiz ki Allah hidayet versin, ıslah etsin. Kul kusursuz olmaz. Hepimizin günahları var. Kesinlikle Hristiyan merasimlerine katılmaktan, efendim böyle bir fikir ve niyetten ben milletimi, Müslüman milletimi tenzih ediyorum. Ama eğer böyle bir niyeti olan varsa şirktir. Onun için Allah muhafaza, hemen iman tazelesinler ve istiğfar etsinler. Ama ben böyle eğlenceye alışmışım, gayrimeşru eğlenceler. O zaman haram olduğunu bilsinler. Sonunun iman tehlikesine gidebileceğini düşünsünler. Çünkü bu günahlarda ısrarcı olmak insanı son nefesinde iman tehlikesine kadar götürebilir. Bundan dolayıdır ki İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında bir hadise başından geçen kıssa anlatıyor. İmam-ı Rabbani ikinci binin müceddidi, Ahmet el-Faruk-ı Serendi Hazretleri, evliyanın imamı, benim bir komşum vardı diyor. Bu komşum diyor, Müslümandı fakat günahkar. Haber geldi, komşun vefat ediyor. Ben de diyor gittim. Bir baktım diyor, suratı muratı kararmış, bozarmış. Gidişat iyi değil. Ama Allah dostlarının teveccühleri var. Bir kalbine bakayım dedim diyor. Şimdi bu doktor ultrasondan bağırsağı ciğere bakıyor. Evliyaullah da manevi hal ile kalbe bakıyor. Bazıları buna inanmaz. İnanmaz ama yanlış yapar. Çünkü hadis-i şerifte bunun delili var. Tirmizi hadisinde geçer. İttekû firâsetel mü'min. Müminin bakışından sakının. Kamil müminin, Allah dostlarının manevi anlayışından, feraset diyorsunuz Türkçe'de. Sakının. Feinnehu yanzuru binûrillah. Çünkü onlar Allah'ın nuruyla bakar. Şimdi Allah'ın nuruyla bakana bir şey gizli kalır mı? Kalmaz. Evliyanın kerameti haktır. Kalbe bir bakarlar, hemen vaziyeti çakarlar. Bu adamın gidişatı nereye? Kalbinin manevi ayarı ne durumda? İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle bir baktım diyor. Kalbinde iman nuru var ama sönmek üzere. Son nefeste ya sönerse ne olacak bizim halimiz? Onun için günahlardan çok sakınalım ki Allah'ı kızdırmayalım. Gazaba getirirsek, düşmanlarına benzersek, İslam nişanlarından sıyrılırsak, İslam'ın güzelliklerinden kendimizi mahrum edip de İslam dışı akımlara uyarsak, Rabbimizin gazı, seni Müslüman anadan babadan, Müslüman vatanda, Müslüman halk içerisinde, hocalar, vaazlar içerisinde yetiştirdim, büyüttüm ama sen bunun kıymetini bilmedin, alayım senden imanı da gör dedirtmeyelim. Böyle bir son nefes tehlikesi kendimize yaşatmayalım. Onun için baktım ki diyor imanı gitmek üzere ama nuru sönmek üzere. Kalbine teveccüh ettim, baktım. Ya Rabbi bu benim komşum, hukuk var aramızda. Bir Müslüman ölüm döşeğinde imanını kurtarması için dua ettim, nazar ettim, teveccüh ettim. Teveccüh bir haldir, yöneliş demektir. Manevi bir feyiz verme faaliyetidir. İnikas tarikiyle yansıma meselesi vardır. Ayetten hadisten de bunların delilleri çoktur. Baktım diyor, kalbine böyle bir Allah'ın bana verdiği feyizlerden, nurlardan biraz ona aktarım yapabilsek de, bu karanlığı bir parça dağıtabilsek de imanını kurtarmasına yardımcı olabilecek. Heyhat, 3 kere teveccüh ettim, manen yöneldim, tabi dua ile beraber Allah'a yalvardım, sığındım, fakat zerre karanlık açamadım ve ümitsiz oldum. Tam ümidimi kestim diyor ve o anda dedim ki ya Rabbel Alemin, bende mi bir kusur var bugün, bende mi bir noksanlık var da bu kişiye faydam olmadı. O zaman benim kalbime ilham edildi. Evliyanın ilhamı haktır. Ve evhâ rabbuke ile nehli. Allah arıya ilham etti diyor Kur'an'da. Arıya ilham olur da evliyaya olmaz mı? Aziz Bayındır gibiler bunları inkar ederler ama Kur'an arıya bile ilhamı söylüyor. Ve evhâ ilâ ümmi Musa. Musa'nın annesine vahyettik diyor. Peygamber diye bir şey değil kadın. Ama vahyettik diyor. Dolayısıyla Allah dostları, o da evliyadan sayılır. Peygamberin anası da olsa, madem ki peygamber değil. Peygamber olmayan herkes evliyadan sayılır. Büyükler, sahabe de evliya sınıfındandır peygamber olmadığına göre. Hal böyle olunca ilham vardır da İmam Rabbani'ye bir ilham geldi deyince niye yadırgıyorsun ki? İmam Rabbani buyuruyor ki, bana o zaman buyuruldu ki, ey imam, sende bir noksanlık, teveccühlerinde bir eksiklik yok. Sen bu manevi yönelişlerini dağlara yönetseydin, senin duan bereketiyle dağları yerinden kaldırırdık. Hoca efendi, bunun hadisten yeri var. Buhari hadisinde yeri var. Rubbe eş'ate ekbera medfu'in bilebbâbile ökseme alellâhi leberrav. Nice tozu dumana karışmış, saçı sakalı birbirine karışmış, gariban derviş kılığında öyle insanların itibar etmediği, hatta kapıdan hadi git dediği insanlar olur ki, Allah katında o kadar hatırı kıymeti ve değeri olur ki, Allah'a ne yemin etse Allah onu yalancı çıkartmaz diyor. Dağı kaldır dese kaldırır diyor. Buhari hadisinde var. Ne yemin etse Allah adına, Allah onu yalancı çıkartmaz. İşte İmam Rabbani gibi zatlar, böyle insanlar, Şah-ı Nakşibendi, Abdülkadir Geylaniler, Kaddesallahu esrarum ve arvahum. Ey imam, senin bu teveccühlerin buna yaramadı. Neden? Sende bir eksiklik olduğundan değil. Ama bu adamın günahı bildiği normal günahlardan değil. Hinduların İslam dışı bayramları varmış. Bu bayramlarında safranlı boyalı bir pilav yaparlarmış. Onların o kutsal bayramına, dini bayramına özel. İşte bu senin komşun da onların bayramlarını kutlar, onların pişirdiği pilavdan aynı onlar gibi boyalı moyalı şirk merasimine katılırmış. Şimdi bu çam devirmeler nedir? İslam'da bunun yeri mi var? Dinimizde, örfümüzde bunun yeri mi var? Hindi yemek her gün helal. 3 gün evvel yedirdiler bize bir yerde. Tamam, yiyebilirsin ama şimdi bugüne özel illa böyle bir merasim yapmanın dinde kitapta yeri mi var? E bir de buna içki miçki meze falan da katarsan hepten oldu haram. Onun için dediler ki, ey imam, bunun günahı normal böyle içki, kumar, zina kabilinden değil. Kafirlerin dini merasimine katılıp iştirakdan dolayı şirk bulaşığı var bunda. Onun için senin buna teveccühlerin fayda etmez. Üzüldüm, ümitsiz oldum, döndüm evime gittim. Bir vakit sonra haber geldi, komşum vefat etti. E şimdi cenazesine katılayım mı, katılmayayım mı? İstihare yaptım diyor Allah dostları. İstiharede buyuruldu ki, imanını kurtardı ama zor kurtardı ama kurtardı. Elhamdülillah, bir Müslüman imanını kurtarsa, iman üzere ölse biz hepimiz bayram etmemiz lazım. Bir Müslüman imanını kaybetme tehlikesi yaşasa biz ondan üzülmemiz lazım. Hele bir de Müslüman olup da kafir ölenler var, biliyor musunuz? Müslüman doğup, Müslüman yaşayıp kafir ölenler var diyor hadis-i şerifte. Bunun tam tersine kafir anadan babadan doğup, kafir yaşayıp da Müslüman ölenler de var. E şimdi bu kadar İngiliz, Fransız, Hristiyan, Müslüman olurken biz hazır Müslümanız, anadan babadan vatan itibariyle Müslüman doğmuşuz, yaşıyoruz. Ne lüzum var kendimizi kafirlere benzetip de imanımızı tehlikeye götürmeye? Bundan dolayıdır ki bu tehlikelerden sakınalım. Bu gibi Noel merasimlerine katılmaktan sakınalım ve böylece birbirimize de vaaz edelim, sohbet edelim, elimizden tutalım, Allah için birbirine acıyalım. Efendim burada içkiler içiliyor, bizim evde yılbaşı kutlayayım diye içki var, efendim eğlence var, müstehcen programlar var, İslam'da yasak olan yayınlar var, seyrediyorlar, ben ne yapayım? Seyretme kardeşim. Aynı ortamdayız, suyuz muyuz? Yahu dışarı çıkıp da gidecek halin yoksa bir odadan bir odaya kaç. Bu programların olmadığı yere git. Allah de, la ilahe illallah de. Bak şimdi biz hemen hemen 11'e kadar burada program yapıyoruz. Onu dinle. Ondan sonra efendim tesbih al, zaten yat aşağı. Teheccüd namazına kalk gece. Ondan sonra sabah namazına kalk. Bakın bir hadisle bitireyim. Men ferra bi dini min ardın ila ardın ve lev kâne şibran istevcebel cennet. Kim din için, Allah için, günah diye, haram diye, yasak diye, ölüm var, ahiret var. Ne cevap vereceğim Allah'ıma? Rezil mi olayım ahirette düşmanlarına benzemek yüzünden? Niyetiyle bir karış da dinini kaçırsa, bir odadan bir odaya kaç metre eder? Bir karış bile din için adım atsa, cenneti kendisine vacip eder. Cennette ve kâne rafık İbrahim'e ve Muhammed'in aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ilk hicret eden Allah için. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk hicret eden Mekke müşriklerinden vatanını terk edip Allah için, din için. Burada da bir haram, bir günah, bir yasak, münker iş varsa bir odadan öbür odaya sığınmak bile, iki adım atmak bile, o ortamdan çıkmak bile sana cenneti kazandıracaktır. Aziz kardeşim, Allah hepinizden razı olsun. Hepimizi af mağfiret eylesin. Günaha niyetlenenlere de tevbe nasip eylesin. Düşmeden onları kurtarsın. Düşerlerse de affeylesin, mağfiret eylesin. Hepimize iman selameti ihsan eylesin. Amin diyen dilleriniz nar-ı cehiminden azade eylesin. Amin. Bir ikinci bölümde inşallah birazdan soru cevap faslına geçeceğiz. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. İçerisinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın Profesör Abdülaziz Bayındır Hoca'ya yönelik eleştirileri vardı. O eleştirilere biz Abdülaziz Bayındır Hoca'nın cevap vermesi için bir arkadaşımızı görevlendirip cevaplarını sizlere aktaracaktık. Ancak o konuda bir gecikme oldu. Hoca da biraz elini çabuk tutmuş. Kendi web sitesinde yapmış olduğu cevaplar var. O cevapları az sonra sizlerle paylaşacağız. Abdülaziz Bayındır Hoca'nın Cübbeli Ahmet Hoca'ya özellikle dört konuda. Yani Cübbeli Ahmet Hoca Abdülaziz Bayındır için Vahhabi iddiasında bulunmuştu. Ona karşılık vermiş olduğu cevap. Rabıta konusu var. Vahhabi'ye rahmet okudum. Velilik konusundaki ve şefaat konusundaki görüşlerini aktaracağız sizlere ama tabii yılbaşı dedik. Yılbaşı konusunda söylenmedik söz kalmadı herhalde. Geçen hafta da biraz değinme fırsatımız olmuştu evet. Çünkü yılbaşına. Burada yılbaşı akşamı dolayısıyla işte dinin, İslam'ın yasaklamış olduğu şeyler zaten her zaman yasak. Yani onu söylemeye çalışıyorum ama siz ilaveten bu bir Hristiyan gecesidir, bir Hristiyan kutlamasıdır, bir Hristiyan örfüdür. Onlara benzememek için benzememek için sakınmak lazım. Ama halkımızın şu anda bir teşebbüh, bir tazim, Hristiyanlığa hürmet etmek ve benzemeye çalışmak kastı genelde yok. Ama geçen sizin dediğiniz bir şey oldu. Noel'e katılmalar başladı Türk milletinden yani, evet, diye. Böyle tek ve sizden sonra ben 2-3 gün evvel haber aldım. Noel ayinine Türklerden katılanlar evet. Olmuş yine bu sene. Evet. Ve bir de aynı Allah'a ibadet yani dua ediyoruz ne fark eder gibi de laflar sarf edilmiş. Evet. Ha bunu siz demiştiniz de bu sene de tatbik olmuş yine. Son senelerde moda haline geldi. O zaman bak ona çok büyük diyeceklerimiz var. Bu şekilde Hristiyan ayinine katılıp da aynı Allah müşterek din gibi bu diyaloğa kapı açar zaten. Bu şirktir. Bak bu şirktir. Bu böyle içki içmeye de benzemez. Bir adam içki içse, kumar oynarsa, zina etse, ne günah yaparsa, haram olduğunu bilerek yaparsa Müslümandır. Ama bir adam istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, sabaha kadar ağlasın, dua yapsın. Ama derse ki Müslümanlık, Hristiyanlık karma olabilir. Hep bu dinler haktır. Bunlar bir arada Allah'a dua edebilir. Ayinlerine birbirinin merasimine katılabilir dese mürtet olur. Yani dinden çıkmış dinden olur. Dinden çıkar. Müslümanken mürtet olur. Yani hem Hristiyan hem Müslüman. İki dinli olunabilir. Çifte vatandaş gibi. Sansürsüz programında bu konu geçti biraz. Şimdi bu nokta irtidattır. Allah rızası için Müslümanlar uyanık olsunlar. Yani kişinin namazı, abdesti sizi aldatmasın. Kişinin efendim böyle insanlara acıması, merhameti, iyilikseverliği sizi kandırmasın. Bu din itikattan ibarettir. Evvela inançtan iman inanmak demektir. Amel bunun cüzü değildir. Dolayısıyla amel ayrı bir şeydir. Bu iman bir bütündür. Tecezzi kabul etmez, bölünme kabul etmez. İnned din indallah İslam. Tek din İslam diye ayet varsa, İslam'dan gayri din arayanın dini kabul edilmez. Ve men yebte gayral İslam dine felen yukbele mi? Peki hal böyleyken, şimdi sen efendim bunları dinleri birbirine katabiliriz. Madem semavidir, madem İbrahim'idir bir de bu safsatalar uydurdular. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın Yahudi Hristiyan olmadığına dair hatta Yakup Aleyhisselam İsrail adıdır. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adıdır Kur'an'da. Onun için bunlara İsrail denmemeli, Beni İsrail denmeli bunlara. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adı olarak Kur'an'da geçer. İlla ma harrama İsrail ve ala nefsi diye geçer. Peki böyle oldu onların bile Yahudi Hristiyan olmadığını Kur'an söylüyor. Em tekulune inne İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbat kanu Huden ev Nasara. Yoksa siz diyor İbrahim, İshak, Yakup ve Esbat torunlar 12 kabileden müteşekkil. Evet. Ahfat. Bunlar diyor Yahudiydi veya Hristiyandı mı diyorsunuz? Bunu nasıl dersiniz diyor. Entüm alemü millet. Siz mi daha iyi biliyorsunuz, Allah mı daha iyi biliyor diyor ya. Bakara suresi. Ben Allah olarak diyorum ki diyor bunlar Yahudi Hristiyan değildi. E peki siz nereden bunu çıkarıyorsunuz? Ve men azlemü men keteme şehadetin indehu min Allah. Ey diyor ehli kitap. Ey müşrikler. Siz tabii müşrikler kitapsız. Ehli kitap bunu biliyor bu hakikati. Bile bile gizliyorlar. Onun için diyor ki Allah'ın bir insanın yanında Allah'tan gelen bir ilim, bir bilgi şahitliği varken onu gizlerse ondan zalim kim olabilir? Bu şahitliğinizi gizlemeyin diyor. Onun için İbrahim'i dinler yok. Dinler lafı sakat. Din tek. Efendim bütün peygamberler Müslüman. Şeriat ahkamında değişiklikler olur. Bu fıkha taalluk eder. Namazın rekatı, orucun günü sayısı gibi. Bunlar din değişikliği anlamına gelmez. Amentü altı esas hiçbir dinde değişmez. Yahu Hayrettin Karaman'ın lafına bakar mısınız? Allah'a ahirete inanmakla iki şartla cennete giderler. Halbuki amentü Adem Aleyhisselam'dan bugüne aynıdır. Çünkü amentüde ne var? Allah'a inandım var. Meleklere inandım var. Ya meleklere inanmadan nasıl cennete gitsin ki? Kitaplara inandım var. E bu kitabın içinde zaten Tevrat İncil de var. Sen Allah'a ahirete deyince Tevrat İncil de çıkıyor. Adam ehli kitap diyorsun. Kitaba imanı şart koşmuyorsun. Bu nasıl kitap ehli kitap olacak? Ya bir ayette bu varmış diye öbür ayetleri göz ardı ederek şu safsataya bakar mısınız? Allah ahirete iman yeterli olsa Yahudi Tevrat'a inanmadan cennete girecek demiş oluyorsun. Yani Musa Aleyhisselam Tevrat getirdi, ona inanmak şart değil o zaman. O zamanki dine göre. Böyle şey olur mu Musa Aleyhisselam kitabına inanmadan? Nasıl ümmet olacak? Şu saçmalığa bakın ya, bunu bir ilim adamı konuşabilir mi ya? Peygamberlere iman. O hangi dinde değişmiş? Hangi şeriatta değişmiş? Ahiret gününe iman. Öldükten sonra dirilmeye iman. Bu hangi dinde değilmiş? Ha bu tabi la ilahe illallah. İlerisine Adem Safiyullah gelir, Nuh Neciyullah gelir, İsa Ruhullah gelir, Musa Kelimullah gelir, İbrahim Halilullah gelir. Şimdi Muhammedun Resulullah geldiği gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatullahi ala nebine almecman. Hepsine salatü selam olsun. Ama bu bir bütün olarak itikat efendim mefkûresidir. Bu iman meselesidir. Bunda bölünme olmaz. Dolayısıyla tek din İslam'dan kastımız budur. Şimdi Kur'an-ı Kerim gelmekle yeni bir ahkam manzumesi gelmiştir. Artık Şabat'a tazim, öbürünün efendim içkiyi helal sayması bilmem ne, bizim dinimizde helaldı helaldı, heykel helaldı. Yahudilikte, Hristiyanlıkta o zamanki peygamberler zaman, Süleyman Aleyhisselam zamanında heykeller vardı. Cinlere heykel yaptırıyordu, Kur'an'da geçer. Helaldı. Şimdi bu haramdır. Dolayısıyla bu nasıl olacak? Aynı anda Allah'ın iki hükmü olmaz ki. Sana heykel helal, buna haram. Şu anda Allah'ın iki hükmü olmaz ki. Aynı anda eş zamanda olmaz ki. Şu anda içki bize haram, Hristiyanlıkta helal geçiyorsa. Eş zamanda bir helal bir haram, şu adama helal bu adama haram olmaz ki. Ama eski dinlerde, yani şeriat babından konuşuyorum, din olarak tek din İslam da ahkam manzumesi içerisinde. Ne vardı fark olarak? Efendim peygamberler kendi kavmine özel gönderiliyordu. Belki bu peygamberin kavmine 3 gün oruç varken buna 10 gündür yani. O olabilirdi o zaman. Çünkü neden? Farklı hükümler farklı peygamberlere geliyordu. 1000 peygamberin bir aynı anda dünyada yaşadığı dönem olmuştur. 124.000, 224.000 peygamber. Bunlar hepsi böyle 50 senede bir aralıklı gelmedi ki, dünyanın ömrü yetmez. Bir zamanda olan peygamberler vardı. Ona göre hüküm değişikliği, vahiy gelebilirdi. Ama bu din-i mübini İslam'ın farkı ne? Kâne nebi yub'as ilâ kavmi hâsı. Peygamber kavmine özel gönderiliyordu. Ve bu'ithü ile nâsâm. Ben bütün insanlara gönderildim. Bu'ithü ile ahmeri vel esved. Siyah kırmızı herkese gönderildim. Hatta burada cin de geçiyor. Hal böyleyken bu peygambere itaat etmeden, ittiba etmeden efendim iflah olur mu adam? Cennete girebilir mi? Hak üzere olabilir mi? Hidayete erebilir mi? Nasıl hidayet edecek? Ne diyor? فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اَنَّب۪ي الْاُمِّي Ey ehli kitap diyor. يَا اَيُوَ النَّاسِ diye başlıyor bu ayet. Ey bütün insanlar. Allah'a inanın. Resulüne inanın. O hangi Resul? Nebi ümmi olan ahir zaman peygamberine inanın diyor. Şimdi bunlar diyorlar ki biz imanı şart koşuyoruz. Tevhid şart. Teslisi reddedecek falan filan. Yetmez. Müslüman olması lazım mı demiyorlar. Kelime-i şehadet. Tevhid. Teslisi reddetmek. Ya baklayı çıkar ağzından, Müslüman olmak şartını koyman lazım. Niye? Sadede gel. Aksi takdirde adam Müslüman olmadığı zaman batıl dinde kalmış oluyor. Batıl dinde kalan iflah olmaz. Çünkü bu ayetin devamı var. Vettebi'uhu diyor. Yine onlar inanmayı şart koşuyor. Evvelce Süleyman Ateş onu da şart koşmuyordu. Baktı ki baltayı taşa vurdu. Yok canım yalancı dememesi şart bizim peygambere hepten yalancı derse de giremez dedi. Böyle kendine göre kategorize yapmış. Şu girer şu giremez. Trafik polisi gibi herhalde mahşerin şeyini bunlara vermişler yani. Bu diyalogçulara. Bunlar efendim sen dur sen gel. Ya Allah'ın kitabı var. Kur'an'da diyor ki ona uyacaksınız. Leallekum tehtedûn. O zaman hidayete erersiniz. Yoksa hidayet yok diyor. Ya ehlel kitab. Lestum ala şey. Siz hiçbir hak üzere değilsiniz diyor. Hatta tukimut tevrate vel incil. Tevrat'ı doğru işleyeceksiniz. İncil'i doğru işleyeceksiniz. Kendi dönemlerine ait. Şimdi ve ma'unzileyleyküm Rabbim. Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı doğru işleyeceksiniz. Zaten Kur'an'ı işlediği vakit Kur'an ne diyor? Onlar mensuhtur. Hükümsüzdür, geçersizdir. Onlarla amele şu anda gerek yok. Amel etmek de haram. Hala Hayrettin Hoca diyor ki kendi kitaplarına göre amel etseler ameli salih kabilinden olur. Amelin salih olması için iman olması lazım. Müslüman olması lazım. Müslüman olmayan hiçbir ameli salih değil. Çünkü وَقَدِمْنَا اَلَا وَعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ne iyilik yapsalar diyor فَجَعَنَهَا بَعَمْ مَنْزِهُرَا kasırgaya tutulmuş küle çevirdik diyor Kur'an. مَسَلُّذِنَ كَفَرُوا بِرَبِّمَ عَمَالِمْ kafirlerin amelleri, iyilikleri dünyada faydasını görebilirler. Ahirette de azapları ehven olabilir. Ama cennete girmek diye bir şansları yok. Rablerini inkar ettiler. İnkar etmiyor. Ama Uzeyr Allah'ın oğlu diyor. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu diyor. Bu teslisi reddetmiş. Ya teslisi reddetmiş. Ama İslam'a Allah gönderdi mi bu Kur'an'ı? Gönderdi. Buna uymayı da içinde emretti mi? Emretti. Ve mâ arsallâ min rasûlillâh liyuta'a biiznillâh. Her peygamberi itaat olunsun diye gönderdik buyuruyor. Dolayısıyla sen şimdi ben bunun yalancı olmadığına inandım diyorsun. Ama ayet diyor ki Resulse bu. Sen de Muhammedun Resulullah demeyi şart koştun zaten. Orada ittifaklıyız. Yalancı demeyecek, peygamberliğini ikrar edecek diyor hepsi. O çizgiye geldiler. Zorla da olsa. Peki o çizgiye geldikten sonra şu ayet ne diyor? Resulü diyor öyle hadi sen de iyisin. Yalancı değilsin ha sana da inandık. Demen için göndermiyor. İlla liyuta'a. Mutlaka itaat olunsun diye. İtaat iki yere olur mu? Orada helal olan burada haram edildi. Orada haram olan burada helal edildi. İki yere itaat olur mu? Abdullah bin Selam'a ne dedi? Şabata tazimi bırakacaksın. Artık Cuma'ya tazim. Müslüman oldun dedi. Deve eti, deve sütü haramdı. Şimdi helal oldu. Bu dine girdin. Bunu yiyeceksin, içeceksin dedi. Helalı. Dolayısıyla burada büyük bir çelişki var. İçinden çıkılamaz bir hal var. Bundan dolayıdır ki böyle efendim Noel ayini gibi şeylere katılıp da he Allah'ımız bir aynı yere yalvarıyoruz. Fark etmez şeklindeki karman çorman işler irtidattır, mürtetliktir, şirktir ve kafirliktir. Hiç lamıcımı yok. Ama Hristiyan merasimine katılmış efendim keyfinden. Yemek içmek için, alem için bilmem ne. Haram olduğunu da biliyor. Bu adam günahkardır. İsterse içki içse, zina etse de günahkardır. Kafir olmaz. Ama öbürü hiçbir günah yapmasa da dinlerimiz aynı. Hepsi hak. Dese kafir olur. Çünkü hak olarak tek Kur'an şeriatı vardır şu anda. Kur'an şeriatından başka hiçbir şeriat şu anda geçerli değildir. Allah'ın de makbul değildir ve Allah'ın rızasına efendim müstahak değildir. Bu böyle bilinmesi lazım. Sizin dediğinize hakikaten bu hafta duyunca şaşırdım. Ben bu kadar bilmiyordum Noel ayini. Ama şimdi bu geceki meseleler bir gelenek göreneğe döndü. Yine de haram her gecede haramdır. İçki, kumar gibi işler. Müstehcen neşriyatı seyretmekler. Ama yine de benzemek sıkıntıdır. Ben teşebbü kavmü fevminum. Kim bir topluma benzerse o onlardandır. Şüpheli şeyden kaçınmak ölçüsü. Şüpheli şeyden bir de benzeme durumuna düşmemek lazımdır. Hayatında bir yenilik yapmaya düşmek normal doğal süreçte herkes hayatını devam ettirebilir. Yer içer efendim Ahmet Hakan diyor eyvah Şüpheli Hoca yine diyecek ki efendim eskiden çerez çitleyenler çekirdek çitleyebilir, öbürleri yemesin falan. Hayır, günlük basını da çok sıkı takip ettiğiniz anlaşılıyor. Evet yani. Yok, bu, çıktılar geliyor. Ya dünkü ya bugünkü yazısıydı yani bu söylediğiniz. O birkaç gün evvel. Bugün yine yazmış. Çok takdir ettiğim adamlar listesine koymuş beni. Yahu diyor, bu diyor, bu kadar bu cemaat diyor, televizyondan, yayından, şundan bundan uzak bir cemaatin adamıyken basını bu kadar iyi kullanan şeyi diyor, televizyonlar falan takdir ettim doğrusu diyor. Bir takdir aldık yani. İnşallah Allah'tan bir reddiye almayız yani şimdi. Böyle önde gelenden takdir alırsak yandık yani. Ya böyle bir ihtimal var mı var yani? Var tabii şimdi. Ahmet Hakan takdir ederse. Eğer orta bir takdirse idare ederiz yani. Uç sivri durumlar olursa tabii hesap etmek lazım. Şimdi nereye yaklaşıyoruz? Nereye gidiyoruz yani şimdi? Bizi kim beğeniyor kim beğenmiyor? Bu da önemli şimdi. Evet. Şimdi elimde bir kitabınız var. Üç vasiyetim evet. Demişsiniz. Tabii önce nereden icap etti bu kadar erken bir saatte? Ya vasiyet bir... Arapça'da tavsiye manasında. Eyvallah ama bizde Türkçe'de ölüme karşılığı, hazırlanan. Evet, yani ölüme hazırlanan birisi ölümünden sonrasına ilişkin geride kalanlara ait işte malını mülkünü efendim, veya nasihatlarını topladığı öne hizmetlerini koyduğu. Evet. Efendim aktarmak isteyenlerin yaptığı bir şeydir. Ben burada dilime işte içime geldi. Şöyle önce ki, şunları aktarayım yani üç vasiyet derken nedir onlar? Yani şöyle İzleyiciler ben bunları işledim ya belki ölürüm kalırım veya öldürülürüm. Yani, Allah gecinden evet versin. Yani o da ihtimal dahilindedir. Çünkü itibarımı sarsmak için çok şeye başvurulup da önüm alınamıyorsa. Çünkü dış güçler var bu işin içinde. Lobiler, localar var. Bir de bunların Türkiye'deki bağlantıları var. Vatikan projesi rahatsız. Mezhepsizler rahatsız. Bunların arkasında devlet çok hatta birkaç devlet gücü olan organizeler var memlekette. Ya bunları hedef alıp bunlara reddiye yapıp yıpratma ve taciz. Mesela bu hususta biz birilerinden yardım istedik. İşte dedik ki bak böyle iftiralar kampanya kurmaya çıkıyor. Emniyetin elinde imkanlar vardır. IP numaraları bilmem neleri buluyorlar bunları. İki günde bir günde adamı buluyorlar. Bize de Allah razı olsun biz de vatandaşız. Vergimizi veriyoruz her şeyi yapıyoruz yani. Bizim de ilgilenseniz böyle kanun dışı suç şeyler yapmışlar falan filan. Pek bir şey bulunamadı şu ana kadar da. Yani pek yeterince ilgilenmediler mi size? İlgilenilmeme gibi bir durum da var. Fakat şu mesele burada şimdi birisi yine yetkililerden devreye girdi. İslami hassasiyeti olduğuna inandığımız birisine rica ettik. Sizin eliniz uzundur. Yok bizim elimiz kısadır falan. Biz uzun o kısa falan. Ondan sonra bir yere aramış. Şimdi yanında da başka bir arkadaş var. Eski milletvekillerinden o bana geldi. Dedi ki şimdi ben telefonla şahit oldum dedi. Karşı taraf da dedi yani bu gibi işleri bulmada resmi yetkililerden. Fakat aynı zamanda da camiada etkililerden. Böyle bir adama telefon edeyim. Şimdi dedik ki adama yahu kardeşim işte bak hocanın... Çok üstü kapalı oldu ama hocam hocanın yani. Çok sıkıntıları var. Efendim bunu bizden rica ediyor falan. Karşı tarafta diyor ki ya o hep böyle yapıyor. Ne yapıyor? İşi düştü mü işte bir rica ediyor. Ama rahata erdi mi bizi çok taciz ediyor. Şimdi böyle adalet olmaz. Efendim sen devlet kurumundaysan bu bir bütünlük ister. Alevisine de sünnisine de Türküne Kürdüne herkese eşit mesafede kanun neyse hukuk neyse haksızlığa uğrayanın yanında olman lazım. Ama şimdi hoca beni taciz ediyor. Hoca seni niye taciz ediyor? Diyor ki işte bu diyalog irtidattır. Diyor ki şudur budur. Tamam hoca bunu diyorsa hoca ya haklıdır ya haksızdır. Sana göre haksızsa gelirsin hocanın karşısına erkek gibi mertçe masalarda davet ettik işte. Hodri meydan çektik gelirsin. Ben de ilim adamıyım dersin. Biz de film adamı değiliz herhalde. Karşılıklı konuşurken sen bir ayet, ben bir hadis, ben bir ayet, sen bir hadis. Nereye kadar gider ucu bakalım? Kim istop eder? Şimdi senin çenen kuvvetli, bizim de seninle çene yarıştıracak gücümüz yok. Deme. Kuvvetiyle olmaz bu iş. İlim kuvvetiyle olur bu iş. Hak burada üstün olur. Yoksa burada ben batıl olsam, çene kuvvetiyle ben burada fıkra anlataraktan seni bastıramam. Burada ben ayet hadis konuşmasam kimse beni dinlemez. Bu Türk milletini kimse avanak zannetmesin. Bu kadar reyting varsa... Efendim şimdi bugün birisi de yazmış. Ya niye diyor reyting? Kimin reytingi düşerse diyor mutlaka hocaya bir müracaat etsin diyor bir gazetede. Niye diyor? Çünkü diyor ya bu adamın diyoruz bir o kadar seveni var bir o kadar da sevmeyen çattığı gruplar var. Öyle bir diyor şey oluşuyor ki bu çıktığı zaman ekrana diyor. Seven mutlaka kitleniyor. Sevmeyen de ne diyecek diye kitleniyor. Geri kalan diyor dizi film milim bu kadar mal müşteri var maç haç. Bütün bu programların diyor getirisi diyor yani müşterisi diyor. Bunu sevenle bundan bizar olanlar kadar toplamına erişmiyor diyor. Çok güzel bir tasnifler yapıyorlar kendi kendine. Masa başı oturmuşlar. Toplum mühendisliği böyle. Şu ne oluyor bu ne oluyor. Ya kardeşim biz hakkı konuşuyoruz. Ayet al sana Kur'an'da. Rakamı şu. Hadis kaynağı bu. Sen de bununla ilmi bir konuda cevap veremeyeceksen burada bel altı güreşmeye bir lüzum yok ki. Burada müstehcen konuşmaya bir lüzum yok ki. Deminki olay yarım kalmasın. Sizin sözlerinizden rahatsız olan o devlet yetkilisi daha devlet sonra... Devlet yetkilisi derken resmi mi gayresmi onu da biliyor ama resmiyette etkili. Ha yani resmi olmayabilir ama... Olmayabilir ama resmiyette etkisi olan... Gayresmi insanlar resmiyeti yönlendiren gruplar var şu anda. Evet. Böyle daha önce yok muydu ki? Daha hep olmuştu. Daha evvel de vardı ama top ondan ona geçiyor işte. Adresler yani değişti. Yani derin devlet, derin devlet işte senin derin devletin, benim derin devletim. Yani bu yeni derin devlet mi demek yeni istiyorum? Derin devlet bu da bir değişik bir şey. Bunlarda da helal haram dümdüz. Adamı yıpratmak için ne yaparsan mubah. Biz hak üzereyiz, bunlar batıl. Batıl. Adam batılda bile olsa sen ona iftira ile yıpratamazsın. Yani bu caiz değil. Sonuçta bu karşı çıkışa rağmen sizin konuyla ilgileneceğini ve gereğini yapacağını demiş. Söylemiş mi? Söylemişler herhalde. Yani öyle bir şey ama şunu dememek lazım. Ben hak üzereysem, hakkı söylüyorsam bundan birileri rahatsız olmaması lazım. Ama haktan da rahatsız olanlar var yani. Bunu da inkar edemeyiz. Ben hakkı ben söylüyorum diye de rahatsız olmamak lazım. Hakkı kim söylerse almak lazım. İltekı dua ve levne faalmiş gün. Hakkı diyor müşriklerin ağızlarından da olsa alın. Hadis var. Efendim şimdi. Bu vasiyetim işine ne oldu? Oraya bakalım ne söylemişsiniz? Benim kalırsam benim vaazlarım, CD'lerim, konuşmalarım, reddiyelerim. Bu gibi konularda Türkiye'yi bekleyen bazı tehlikeler görüyorum. 20 sene sonra, 30 sene sonra çok değişik şekiller göreceğimize inanıyorum. Misyoner faaliyetlerinin çok artacağını ve Hristiyanlaşma oranının yükselme tehlikesini görüyorum. Şiileşme tehlikesi görüyorum. Vehhabileşme tehlikesi görüyorum. Bütün bunlar Osmanlı ecdadımızın bize bıraktığı nurlu ehli sünnet yolundan bu milleti ayırmak. Örfünden, geleneğinden, görenden koparmak. Geçmişle irtibatını kesmek. Ve efendim böyle bir reformist akıma uydurmak. Ve karma, mezhepler karması, dinler karması. Efendim mezhepler karması derken hak olan dört mezhepten alınabilir zarurette birbirinden. Ona müsaade var. Mezhepler karması derken Mutezile'yi, Şii'yi, Şii'yi, Cebriye mesela bunların hepsine. Hatta bunlarda öyle bir tabii tehlike var ki Vatikan'da bir kardinal öldü diyor toplantıda. Ne bileyim nasıl der, bunun hakkında ne düşünürsünüz diyor. Bizim arkadaşlar Rusya'da katılmış. Yani oradaki iş adamlarından dün bana anlattılar evvelce. Biz de dedik ki nasıl biliriz? Cehennemlik biliriz. E belki diyor adam Allah'la arası iyiyse. Ya kardeşim Allah'la arası iyiyse Allah onu bana sormaz. Çünkü Allah bana nehlü nehküm bizzar. Sen zahire göre hükmedeceksin diyor. O bizi adamın, aşar. Adamın boynunda haç varken, efendim adam kilisede kardinalken, papazken, bizim de ona cennete gitmesine hüsnüzan yapmamız İslam'da caiz değil. Olur mu efendim öyle düşünmemek lazım. Belki Allah'la arası iyi, belki gizli Müslüman, belki şu, belki bu. Yani şimdi bunlar İslam'ın zahirine hiç alakadar etmeyen konular. Ve bize hiç konuşulmaması, aktarılmaması gereken halkımız. Yani sade vatandaşın bilmesi gereken bir şey değil. Bir şey değil yani adam papazmış da gizli Müslümanmış. Niye gizlenmiş? Niye açığa çıkamamış? Sebepleri araştırılıyor. Olabilir yani. Belki takıya yaptı, gizli bir hizmeti vardı falan. O ajanlık yapıyordu. Bu gibi şeyler bize alakadar etmez. O zaman her papaz belki Müslümandı. Ey git kabrine Fatiha oku bari. Yani bu neyi yine doğallaştırıyor, normalleştiriyor? Neyi meşrulaştırıyor? Neyi meşrulaştırıyor? Yani karşındaki efendim Hristiyanmış, şuymuş, buymuş, ahmış, Budistmiş. Bunların da Allah'la arasındaki irtibatları, itikatları, inançları kutsal görmek lazım. Yani bunları kutsal kabul etmek lazım şeklinde bir. Bunlara da cennet kapısı açılması lazım. Cehennemlik olarak düşünülmemesi lazım. Ya kardeşim biz müşahhas bir adam hakkında cehennemlik diyemeyiz. Şu anda Hristiyan da olsa. Niye? Sağ olduğu için ölmeden evvel iman etme ihtimali var. Normal bir Müslüman hakkında da cennetlik diyemeyiz. Çünkü onun da ölmeden evvel kafir olma ihtimali var. Biz bunu hayatta olanlar hakkında uyguluyoruz. Yemin edemeyiz ki bir papaz vallahi cehennemliktir. Niye? Belki ölmeden iman edecek niceleri de iman nasip oluyor. Müslüman olacak belki. Bu ayrı bir konu. Ama vefat etmiş o hal üzere. Şimdi bu durumda onların da dini var, ibadeti var, duası var. Ya Allah kabul ettiyse onu falan. Ya Allah kabul ettiyse diye bir saçmalık olur mu? İslam'dan gayri dini kabul etmeyeceğim diye ayet var. Allah bizde haşa oyun mu oynuyor? Burada İslam'dan başkasını kabul etmeyeceğim diyor. Burada da belki bunu kabul etmiş olabilirim diye bize itikat verir mi ya? Buna müsaade eder mi Allah? Biz İslam'ın gayri dinde olanların amellerinin Allah'ın dinde makbul olmadığını efendim Kur'an'ımıza göre böyle konuşuyoruz. Ama o kendi dinine göre ben makbulüm sen makbul değilsin diyor. Der tabii o da kendini haklı görüyor, beni haksız görüyor. Onun da konuşma hakkı var. Ama ben Müslümanlar adına Kur'an'ın beyanını söylüyorum sana. E sen de Müslüman bir hoca olarak kalkıp onların tarafından konuşuyorsun. Şimdi böyle olmaz ki. Onun zaten kendini müdafaa eden dolu adamı var. Bırak sen de Müslümanın İslam'ı müdafaa et ya. Yani böyle bir durum. Ama bugün bir Ermeni vatandaşımız olabilir. Taraf gazetesine yazmış. Yine dün mü bugün mü ne çıktı almışlar. Ya diyor Cübbeli Hoca'ya göre diyor yortu mortu diyor. Oruç ve bütün hepsi diyor. Nafile diyor Hristiyanların yaptığı diyor. Yani boşuna demek istiyor. E ben demiyorum Kur'an söylüyor. Ama onlar kendine göre onu boşuna görmüyor. Biz bizim açımızdan Müslümanların inanması gereken nokta açısından ayetlere bakarak bunu konuşuyoruz. Onların da kendi açılarından kendileri hak üzeredirler. Bu doğal bir süreç. Ama bir Müslüman kalkıp bunu sen de salih amel üzeresin dediği zaman ona Kur'an'ı inkar etmiş olup mürted oluyor. Ha, fark burada. Hayır, ona salih amel olarak tanımladığınız zaman siz niye bu taraftasınız da öbür tarafta değilsiniz diye sormak lazım değil mi? Bizimki daha iyi diyebilir belki. Ha, belki. Belki daha iyi diyebilir ama böyle şey olur mu? Allah Teala tercih vermemiş ki burada. Hayır, o az önce okuduğunuz ayeti de Allah indinde en makbul din İslam'dır filan diye. En makbul din değil, tek din ismi. Böyle tercüme edenler de var da. Ama onu öyle tercüme etmesine öbür ayet mani oluyor. Niye mani oluyor? Çünkü ve men yebte gayral İslami dinen. İslam'dan başka din arayanın felen yukbele minhu, asla kabul edilmeyecek olması o en makbul, bunun en makbul manasının bozuk mana olduğunu gösteriyor. Çünkü onun olması için öbür dinlere de makbuliyet verilmesi gerekiyor. Halbuki burada İslam'dan gayrinin kabul edilmeyeceği nas var. Öyle bir açık delil varken buraya bu manayı veremez. Veremezsiniz. Veremez. Efendim bir ara vereceğiz, evet, biz efendim. İzin verirseniz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda Profesör Abdülaziz Bayındır'a ilişkin eleştirileri vardı Ahmet Hoca'nın. Profesör Abdülaziz Bayındır Hoca'nın da cevapları var. Onları sizlerle paylaşacağız ama önce kısa bir aramız var. Cübbeli Ahmet Hoca'mızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Vardı. Onun cevapları var. Onları sizlerle paylaşacağız ama geçen bölümde 3 vasiyetim diye Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir kitabından söz etmiştik. Orada 3 vasiyet neler var? Onları bir satır başı halinde söyleyelim. Şöyle diyor Cübbeli Ahmet Hoca: Türkiye için öngördüğüm en büyük tehlike 3'tür. Ben ölsem de kalsam da bu hususlara dikkat edin demiş bağlılarına. 1. Diyalogçuların misyonerlik faaliyetlerine yol açıp insanların Hristiyanlaşmasına ve neticede Türkiye'nin bölünmesine sebep olması. 2. Ehl-i Beyt mezhebi adı altında Sünni Müslümanların Şiileştirilmesi. 3. Vasiyeti de Selefi düşünce adı altında Vehhabiliğin aşılanması demişsiniz. Ki geçtiğimiz bölümde zaten bu konulara ilişkin, aslında bu sohbetlerin hemen tamamında bu konulara ilişkin hassasiyetleri de paylaşıyorsunuz ama yazıya, metne döküp vasiyetim demişsiniz. Bunlar aslında kitap değil, Adapazarı'nda bir sohbet konuşması bu. O sohbetin deşifre edilmiş. Onun CD'si de var o zamandan. Bu sonra kitaba yani çevrilmiş. Tabii sohbet diliyle kitap dili farklı olduğu için onun üzerinden biraz tahsil geçiliyor. Yani devrik cümleler oluyor sohbette. Birebir konuşma deşifre dili, metin değil yani. Deşifre metin yani hemen hemen aynı. Fakat cümle akışı bakımından devriklikler düzeltilmek için bir çaba harcanmış. Başka hiçbir değişiklik yok. Zaten sesli sohbetinde dinleyen muhtevayı aşağı yukarı anlayacaktır. Burada birinci tehlikeyi zaten birkaç gecedir sansürsüzde de konuştuk, burada da konuştuk. Çok büyük bir tehlike olarak görüyoruz. İşte Kore'de hiçbir Hristiyan yokken şimdi %20 Hristiyan olmuş. Efendim burada da en büyük aşılamayan nokta neydi? Millet korkuyor, cehenneme girerim İslam'dan çıkarsam diye. Bir de anam babamı da göremem, ahirette sevdiklerimden ayrılırım, Müslümanlarla bir araya bulunamam. Şimdi en acayip bir nokta ne? Bunlar da cennete girecek. Şimdi cennete girecek noktasını eğer oturtabilirlerse zaten cennette buluşulma imkanı sağlandığı için adam artık ne anamı göremem falan diye üzülmüyor. Veyahut da ahirette cennete gidebileceğime göre niye İslam'ı tercih edeyim? İslam çok zor. Haramları fazla, yasakları fazla. Burada her şey serbest, hem de aynı cennet. Bu sefer hiç İslam'ın tercih edilmesi gereken hiçbir özelliği kalmıyor. Çünkü bütün mesele cennet. Çünkü cennet Allah'ın rıza mahalli. Aslında cennet için ibadet etmiyoruz. Ve men azlamu men abedeni li cennetin evnar. Bana cennete girmek için veya cehennemden kurtulmak için ibadet edenden daha zalim kim olabilir diyor. Hadis-i kutsi'de. Felevle mehluk cenneten ve la naran. Elemeku müstehakkan liyen u'bede. Ben cenneti cehennemi yaratmasaydım sırf sizi yarattığım için, yaşattığım için ibadet olunmaya layık değil miydim zaten diyor. Aslında Tasavvufta şirk sayılır bu. Normalde şirk değil de tasavvufta cennet cehennemi sokamayız işin içine. Biz Allah'a kulluk, Allah rızası için, sevgili Allah'ımız olduğu için yaparız. Ama zahiri noktadan bakıldığı zaman bütün endişeler cehenneme girme korkusu, bir de cenneti kaybetme korkusu, bir de cennete girme ümidiyle insanlar Müslüman olup güçlerin hizmetinde emirleri yerine getirme, yasaklardan kaçınma gayret ediyorlar. Bu nokta aşıldığı zaman bunu sadece İslam sağlamıyor. Diğer bu dinler de bu cennete götürüyor aynı. Bu noktayı aştığın zaman bütün sınırlar aşıldı. Çünkü ondan sonra adamın kafasında onların cennete girebileceği fikri... Ve dinler bir araya geldi. Bir araya. Hepsi aynı derecede hak oldu. Çünkü hak olmasa, ona hak demiyor olsa cennete götürüyor diyemez. Cennete girer dediğine göre ona haklık payesi veriyor. Hak olma payesi olunca millete seçim hakkı doğuyor. Bu sefer ben aynı cennete... Şimdi efendim, aynı durakta inecek miyiz? O zaman ben gemiyle giderim, sen arabayla gidersin, sen o yoldan, ayrıca ben bu yoldan. Ayrıca en düz, en hareketli, en renkli yolu tercih edersiniz. Tabii eğer de en yolda, kolay, dünyada en, da zevklerimiz en fazla gem vurulmayan tabii yol tercih edersiniz. Bu kesinlikle misyonerliğe hizmet ediyor. Bu cennete girecek lafı kesinlikle insanlara bunları da seçebilirsiniz. Çok sıkıştırmaya gerek yok demektir. Ve onları cennete sokmak değil bu. Bizimkileri cennetten çıkartma operasyonu. Hayır, bunun bir adım sonrası yahu yani bu zorlu yolu tercih etmektense ne gereği var, ne var? Daha kesin, kolayı kesin varken milleti oraya alıştırıyor. Dediği gibi şairin, Arap şairinin, yani ne diyor? Lem yese'il fe'ratu fi cuhriya allakatil miknese fi dubriya. Fare yuvasına sığmamış, kuyruğuna da süpürge bağlamış. Yani şimdi kendi cennete giremezken onları da cennete sokayım derken hepsi dışarıda kalmakla. Bir de bizim millet yavurluğa memmeyle diyor. Hristiyan olmasa da o da cennete girecek demekle ayetleri inkar etmiş oluyor falan filan. Bu çok büyük tehlike. Bu bölünmeye götürür. Misyonerlik çünkü bölünmek içindir. Azınlık hakları verilecek. Adam 20 bin Ermeni kalmamış, şu kadar Yahudi kalmamış. Azınlık statüsünden bile çıkacak adamların nüfusu gitgide vatanımızda azalmakta. Bundan dolayı tabii orada bir nüfusun artırılma şeyi var, çabası var. Abi, talepler. İşin siyasi tarafı da var. İşin siyasi tarafı tabii Vatikan projesi. O projelere göre de Türkiye'deki talepler yoğunlaşabilmesi için ve haklı olabilmeleri için nüfus kalabalığına da ihtiyaçları var. Bir dava. Ondan sonra Ehl-i Beyt mezhebi. Ehl-i Beyt bizim başımızın tacı. Biz Ehl-i Beyt'i çok seviyoruz. Alevi kardeşlerimiz çok telefon ediyorlar. Bu ara biz bir de numara verdik hani bu konularda bilgisi olan diye. Bu sefer bu mübarekler herkes aramaya başladı. Cinlenen, büyülenen, okunmak isteyen, fetva soran, yahu kardeşim biz dedik ki bu konuda bilgisi olan varsa bize iftira atmasın, doğru bilgi versin. Şimdi bu kadar cinliyle, büyülüyle bizim uğraşacak halimiz, vaktimiz yok. Dolayısıyla Allah şifa afiyet versin diyoruz. Tabii kitaplarımızda yazdığımız noktaları havale ediyoruz. Şunu okuyun, şunu okuyun. Biz öbür türlü insanlarla tek tek hasta okuma gibi bir hünerimiz yok. Yani Allah için herkes birbirimizi okuruz ama böyle halka açık böyle bir şekilde bir davetimiz, teklifimiz yok. O bakımdan da o numaradan onu arayanlara da bu vesileyle duyurmuş olalım. Pek dertlerine derman olamıyoruz. Ancak Alevi vatandaşlarımızdan çok teşekkür geldi, tebrik geldi, takdir geldi. Ha, biz Ehl-i Beyt bizim başımızın tacı. 12 imam bizim. Onlar hakkında yakında bir sohbet yapacağım. 12 imamın faziletlerine dair özel bir sohbet yapacağım. Kitap biraz uzun sürüyor baktım. Bari bir sohbet de bir sohbet kolay. Açıyorum kitabı hemen 2 saatte yaparım. Bir faziletlerini anlatmamız lazım. Hazreti Ali Efendimiz'in bütün ilimler ondan yani. Bütün ilimlerin kapısı Hazreti Ali Efendimiz. 12 imam bizim imamımız. Ehl-i Beyt başımızın tacı. Fakat burada başka bir proje var. Uluslararası Şii mezhebinin devleti var. Bu Şii devletinin düzen ihraç etme gibi bir görevi var, düşüncesi var. Azerbaycan'da bunun şeyi var. Her tarafa el atma projeleri var bunların. Suriye bugün bu tehdit altında. Suriye'de çok büyük bir sıkıntı var. %80'i Sünni olmakla beraber İran'ın girmesiyle beraber türbelerin, mürbelerin, bütün yönetimin, Sıffin, bütün muharebenin yerleri onlara verilmiş. Devlet biz buraları restore edelim. Bir gittik Sıffin muharebesine. Hazreti Ali tarafındaki 3 tane sahabenin kabri var. Biri sahabe değil, Veysel Karani. Efendim, Übey İbni Kâb Hazretleri. Ondan sonra 3 sahabenin kabrinden başka Ammar bin Yasir Hazretleri. Üçü. Orada Osmanlı zamanında 600 küsur sahabe kabri tespit edilmiş, Sultan Abdülhamit isimlerini tabii yazmış. Sıffin harbi önemli bir harp. Özellikle de Musevilerin, Yahudilerin bu konuda tarihten gelen bir rahatsızlıkları da söz konusu. Hatta Ben bir kaynakta Sıffın sendromu falan diye olayın o günden bugüne uzayan bir tehdit biçiminde Museviler tarafından algılandığına ilişkin kaynaklarda gözüme çarpan notlar da oldu. Sıffın deyince evet, yani Sıffınlar bu Kudüs'ün yani o bölge düşmesi... özellikle şey yapılmış. Efendim tecrit edilmiş, sahabenin isimleri kaldırılmış, hepsi kaldırılmış mesela. Burada o tehlike var. Birkaç ülkede bu tehlike var şu anda. Şimdi Türkiye'de de bir Ehl-i Beyt mezhebi varmış gibi gösterilerek, yahu kardeşim biz Hazreti Ali bizim imamımız, Ehl-i Beyt bizim de imamımız, biz Yezid'i asla sevmiyoruz, efendim asla Yezid'e böyle Hazret diyen mazret diyen var diye geçen bir Eğrisi Doğrusu programında bir mail geldi. Orada bizim Ehl-i Sünnet bir hoca vardı. Hiç biz böyle bir şey demiyoruz bile demedi ya mübarek adam. Ne işimiz var bizim Yezid'le ya? Yezid'e Hazret denir mi ya? Yezid'e Hazret diyen de Yezid gibi olur ya. Yezid'in ne tarafını tutacağız ya? Yaptığı bütün pislikler. Frenk yavru yapmaz diyor İmam-ı Rabbani. Bizim Yezid'le ne alakamız bizim var? Bizim kültürümüzde yaygın bir biçimde Yezid sözcüğü aşağılamak, tahkir etmek için kullanılan çünkü bir çünkü mezmun bir adam. Dolayısıyla biz Ehl-i Beyt imamları bizim imamımız. Ama burada başka bir tehlike var. Yani Molla rejiminin, Mollalar rejimi, şimdi bize hep Mollalar İran'a diye bize bağırırlardı eskiden. Kılık kıyafetimiz benziyor diye. Bizim asla Şia ile alakamız yoktur. Bizim bunlarla kafa yapımız uymaz. Efendim hiçbir mezhebimiz burada uymaz. Burada da sizin yaklaşımınız olayın politik tarafına dikkat çekmek için. Çekiyorum çünkü galiba. Neden? Burada da yine yani tıpkı misyonerlik gibi burada da bir hedefleri... Şia akımının Türkiye'de yutturulması ve tutturulması, işte Muharrem Aşure münasebetleriyle bizim Alevi vatandaşlarımız hiç böyle bir bölünmekten taraf değiller ve çok da milliyetçidirler. Alevilerin özellikle milliyetçiliklerine, yani vatanseverlik ve Türkiye'nin bölünmemesi hususundaki hassasiyetlerine Alevilerin hayranım. Tebrik ve takdir ediyorum. Allah hassasiyetlerini artırsın. Çünkü bu vatan bölündüğü zaman zaten hiçbir şey kalmayacak. Onların yani bu hususta güzel hassasiyetleri var. Ama burada bir Molla rejimi İthali söz konusu. Bizden korkuyorlardı İran tehlikesi var diye. Bizden korkulur mu? Biz varken Allah'ın izniyle efendim bizim akımımız devam ederken ehli sünnet dışı fırkalara yol verilmez Allah'ın izniyle. Yol verilmez. Biz bunun için duruyoruz burada. Burada vazifeliyiz. Allah için vazifeliyiz. Kimsenin memuru değiliz. Tabii bu akım çok tehlikeli. Ve üçüncü olarak... Burada yalnız bu kitapta bunların kimin yürüttüğü bu akımları isimleri de var. Yani bu akımların öncülüğünü yapan camialar, gruplar ve şahıslardan müşahhas isimler de var. Kitabın üç vasiyetim kitabında. Ha bak ben ölürüm, öldürülürüm, kalırım. Yıpratılmak isteniyorum. Yıpratılamazsam başka bir şey yapmak isterler. Geçen istihbari bir bilgi geldi. 20 kişi ölüm listesinde. Hocalardan bir sen varsın. Öyle mi adam? Geldi. Yani bu hafta geldi bir bilgi. Bu telefonu verdik, bazı bilgiler aldık. Ha, mühim değil bunlar. Bu ecelden evvel... Ay, o 20 kişilik listeden... Siyasiler var. Öyle mi? Siyasi isimler İsimleri var, onları veremem. Söylediler mi size? 3-4 isim söylendi, veremem. Hocalardan bir ben varım. Çünkü hocalardan bir ben rahatsız ediyorum her tarafı. Doğal. Ama bu kader meselesi. Onu hiç kimsenin elinde olan bir şey yok. Onun için onu konuşmaya değmez. İtikada muhaliftir öyle. Ölünmesi, tarihi. Evet, onun bunun beni öldürebileceği, öldüremeyeceği bunlar gayb ilmidir. Bizle alakası yok. Ama ve lakin burada ikinci nokta. Şiileştirme operasyonu, bu da Ehl-i Beyt mezhebi adı altında televizyon kanalı var bunların. Hem de Sünni kanalı. Şimdi ben Şii'yim diye kanal kursa benim buna itirazım yok. Çünkü Sünni vatandaş ona o nazarla bakar. Veyahut da Alevi vatandaş da olsa vatanın bölünmesini istemeyip bir Molla rejiminin İran Mollalarını da kastediyorum. Normaldeki efendim Ehl-i Sünnet Molla Cami gibi insanların adını kastetmiyorum. Büyüklerimiz onlar başımızın tacı. Bu gibi bir tehlikeye karşı Alevi vatandaşlarımız da çok hassas. Onlar da bundan rahatsız oluyorlar. Vatanın bölünmesi tehlikeleri doğar diye. Hal böyle olduktan sonra o noktada yine menfaatlerimiz birleşiyor. Burada yani ithal rejimler, memlekete girip de ithal rejimler, batıl fikirler ne yapamasın, vatanı böldüremesin. Bu bakımdan da birleşmemiz gerekiyor. O noktada isimler, adresler var. Yani bir de ben Sünniyim diyerek çıkınca halk anlamadan o şeye sokuluyor, o havaya. Milletin ilmi yeterliliği olmadığı için çözemiyor onu. Belki orada milletin ferasetine güvenmek gerekiyor. Feraz güvenmek lazım. Üçüncü de bu selefi, işte İmam-ı Azamların mezhebi mi vardı, Maturidi, Eşari, 300. yılda çıktı Hicri, İmam-ı Azam 150'de vefat etmiş. Yani bunlar Maturidi denir mi İmam-ı Azam'a falan filan. Ne olacak? Selef-i Salihin. Geçmiş büyükler, selefi mezhebi var, selefi haktır. Ya selef mezhebi var. İlk 3 asırdaki mezhep selefin mezhebidir. Ama bu selefin mezhebi zaten Maturidi, Eş'ari bundan doğmuştur. Ekolleştirmiştir onu. Selefin farklı yani dağınık görüşlerini kitapsallaştırmıştır, kurumsallaştırmıştır. E nasıl ki İmam-ı Azam da Hanefi mezhebini kurarken geçmiş sahabeden gelen rivayetleri kurumsallaştırmıştır. Kendi bir şey uydurmamıştır ki. Maturidi de İmam-ı Azam ve onun müçtehitlerinden gelen görüşleri kurumsallaştırmıştır. Dolayısıyla bunlar birbirinin devamıdır, mütemmim cüzüdür. Tamamlayıcı. Bunlar tamamlayıcı parçasıdır. Bunlar bid'at uydurma reform anlamında değildir. Çünkü İmam-ı Azam devamlı delille geriye dayanıyor. Maturidi devamlı delille geriye dayanıyor. Hiçbir kişi benim görüşüm bu, bence bu demiyor. Bence bu dediğin noktada bid'at ve uydurma başlıyor, reform başlıyor. Bence demedikten sonra geriyle irtibatını koparmayanlar hakkında reform söz konusu değildir. Onlar nakildir. Ama bununla beraber naklederken belki bir düzenleme yapma ihtiyacı duymuşlardır. Çünkü dağınıktır, 40 kitaptan toplayamaz onu adam, onu belki bir kitaba tedvin etmiştir. Belki başlıksızdır konular, onlara bir başlık seçmiştir. O başlıkların adını bulmuştur dağınık konuların. Dolayısıyla onların yaptığı bu kadar. Selef haktır. Ama şimdi biz selefiyiz deyip de şu anda haşlanmak istenen vehhabiliktir. Çünkü bu vehhabilik görüşlerinde peygamber vefat etti, işi bitti. Şimdi ondan bir fayda gelmez. Şefaat yok, şu yok, bu yok. Tabii bunlar bir de Osmanlı hastalığı, Osmanlı'ya hakaretleri var. Bu ecdadımızın, noktada evet. İzin verirseniz siz... Abdülaziz Bayındır hocayı Vehhabilikle suçlamıştınız. Yok, Vehhabi'ye rahmet okutur dedim. Doğru. Yani anladım. Vehhabi olamaz çünkü Vehhabilerde yine bir yerde durur ayette hadis dersin. Mesela Vehhabi'de hayızlı kadın oruç tutamaz. Çünkü neden? Bukhari'de sahih hadis var. La tusalli ve la tasum. Namaz da kılamaz, oruç da tutamaz mesela. Vehhabi orada hadise bakar. Ama bunların freni patlamış olduğu için Mustafa İslamoğlu bu gibi tipler, bunlar diyor ki namaz kılamaz ama oruç tutar. Ya ne farkı var? Hadiste ikisi de var. O zaman namaz da kılar de. Süleyman Ateş gibi. Evet. Yaşar Nuri gibi. Ha, o zaman namaz da kılar de. Yok, bunlar bir aray olmuş. Biz onlar gibi de değiliz. Namaz kılamaz. Ama oruç tutar. Ya bunu neye göre ayırıyorsun bunu birbirinden? Aynı hadislerde hüküm çıkıyor zaten. Onun için Vehhabi'ye rahmet okutur dediğim o. Şimdi o konuda cevabı var Abdülaziz Bayındır Hoca'nın. Arkadaşlar ilk bandımızı, bir numaralı bandımızı bir okursak, tabii sesi de stüdyoya verirseniz hep beraber o sesi duyalım. Şimdi bizim nasıl tanıdığımız önemli değil. Önemli olan Allah-u Teala bizi nasıl adlandırmış. Biz dolayısıyla Allah'ın verdiği isme uyuyoruz. Biliyorsun Hac suresinin son ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadihi, Allah yolunda Allah'ın haklı saydığı cihatla cihad edin. Yani doğru bir şekilde cihad edin. Huve istebakum, sizi o seçti. Ve ma ceale aleykum fiddini min haraç, bu dinde size hiçbir zorluk yüklemedi. Millete ebiyekum İbrahim, babanız İbrahim'in yolunda gidin. Huve semmakumul muslimin, o sizi Müslümanlar olarak, yani Allah sizi Müslümanlar olarak adlandırdı. Min kablu, bundan önce, yani diğer peygamberler, ta Adem Aleyhisselam'dan beri size Müslüman adını verdi. Müslim adını verdi, bir Müslüman Türkçe'de öyle deniyor. Hem daha önce ve fihade hem de bu kitapta o isim verdi. Neden? لِيَكُنَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, Resul size şehit olsun. Şehit hem şahit hem de meşhut anlamındadır. Yani peygamber sizin örneğiniz olsun. وَتَكُونُ شُهَدَى عَلَيْنَا, siz de insanlara örnek olasınız. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَةَ, namazı tam kılın, zekatı verin. وَاَتَصِمُ بِاللّٰهِ, ve Allah'ın yoluna sarılın. هُوَ مَوْلَاكُمْ, dostunuz odur. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ, ne iyi dost, ne iyi yardımcıdır. Şimdi Allah-u Teala'nın bu ayette isimlendirdiği Müslüman ismi dışında ben hiçbir ismi kabul etmem söz konusu değildir. Elbette ki ben sadece Müslümanım. Yani o zaman dolayısıyla hocam, herkes, Vahhabi'ye de uymuyor tanımı. Herkesin kendisine göre bir takım adlandırmaları vardır. birileri şu şekilde bir kişinin etrafına toplanır, o ismi alır. Birisi bir başkasının etrafına toplanır, o ismi alır. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kendimize örnek almış, Kur'an-ı Kerim'e uymayı şiar edinmiş. Bu Hac suresinin son ayetinde Allah-u Teala'nın vermiş olduğu isimden başka ismi kabul etmeyen bir kişiyiz. Yani Müslümanız. Evet, aslında bölümün sonundayız ama... Lugat manasını hocam... yanlış verdi. Şehiden şahit demektir. Örnek diye bir mana Arapçada şehitten çıkmaz. Bütün lugat hocaları dünya kadar hoca diyanet seyrediyor bizi. Hepsi söylesin. Şehitten örnek diye bir mana çıkmaz. Lugat kâneligün fî rasûlillâh üsvetün hasene. Peygamberde size güzel bir hüsnü iktida var, numune var. Orada üsve diyor. Şehit şahit demektir. Ahirette bize şahitlik yapacak. Şu anda da amellerimize şahittir. Yaptıklarımızı görüyor. O mana lügata uymuyor. Bir. İkincisi, Müslüman isminden başka isim olmaz diye bir şey olur mu? Mekke'den gelenlerin adı neydi? Muhacir. Medine'deki Müslümanlara ne ad verildi? Ensar. Bir peygamber döneminde isimler var. Bu Müslümanın altında istediğin kadar isim olur. Ne demek olmaz? Ondan sonra Maturidi. Yani demek istiyor ki ben Maturidi değilim. Eşari değilim. İşte Ehli sünnet değilim. Hanefi değilim. Onu demek istiyor. Beni tek Müslümanlık bağlı. Benim tek adım Müslüman. Tek adım Müslüman olur mu? Oradan... Yani bu biçimdeki bir yaklaşımın mahsuru var mı? Kimliğim İslam'dır. Ben Müslümanım demek. Ama illa bir alt kimlik tanımlamasıyla lazım. Öne sen çıkarmak. Dört hak mezhepten birine bağlı olmadan İslam'ı yaşayamazsın. Fıkıh olarak mümkün değil. Bu sefer helal haramın hepsini Kur'an'dan, hadisten kendin çıkartma durumunda olman lazım. Müçtehit olman lazım. Müçtehit olacak bir vasfın, ilmin olmadığına göre daha bakmadan gücüne ayeti okuyamıyorsun. Böyle bir durumda müçtehit olamadığına göre müçtehide uymak zorundasın. Bu sefer müçtehide uydun mu onun kimlik alıyorsun. Ben Hanefi'yim, öbürü Şafii, Hanbeli'yim. Dört de haktır. Kimlik almak durumundasın. İtikat ekolünde Maturidi, Eş'ari bunların hepsi Ehl-i Sünnet'tir. En azından üst kimlik Ehl-i Sünnet alıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? O zaman kimdir? Menhum ya Resulallah. 72 fırkadan 73 fırkaya bölünecek. Tek fırka kurtulacak. Fırkayına. Kimdir ondan soruyor? Resulullah Efendimiz isim veriyor. El cemaatü. Atları cemaattir. Yani ehl-i sünnet ve cemaattir. Bu cemaatla bir isimlenmiş bir fırka var. Dolayısıyla Resulullah'ın verdiği isimler var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim Kur'an'ın verdiği vellezine tebe'un bi ihsan. İyilikte onlara uyanlar. Tabi'in, tebe-i tabi'in. Böyle isimler var. Dolayısıyla sen şimdi ben Müslümandan başka isim kabul etmiyorum deyince hadislerde de hak ehline verilen isimler var. O isimleri de kabul etmemiş oluyorsun. Yani o isimleri bir alt kimlik halinde benimsemek ve kabul etmek imanın, İslam'ın şartlarından mıdır? İman İslam'ın şartlarından meselesi başka. Ama sen iman İslam'ı efendim neye göre anlayacaksın ve neye göre tatbik edeceksin? Bu durum mealden, Kur'an'dan kendine göre din çıkartmaya sebebiyet verir. Sen efendim bir müçtehide uymakla mükellefsin. Feselü ele zikir, zikir eline sorun diyor Kur'an. Efendim ilim eline sorun diyor. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. Ve leraddû ilâ ullemri minûm. Le'alime ullezîne yestembitûne minûm. Sahabenin zamanında bile hepsi müçtehit değil. Onu diyor ilmi yeterliliği olan sahabeye, Ebu Bekir Ömer gibilerine konuyu havale etseler, kuyudan su, en derinden su çıkarır gibi ayetten hadisten hüküm çıkarma, istinbat ve içtihat kabiliyetinde olanlar hükmü verirler diyor. Sahabenin döneminde bile her sahabe hüküm veremez. Ne yapacak? Gidecek müçtehit olan sahabelere, fakih olan sahabelere soracak. Ülül ilim diyor. Ülül emir diyor onlara. Yetki sahibi manasında. Onlara sorsalar diyor, doğruyu anlardılar diyor. Kendi kendine niye doğruyu anlamadı demiyor ki. Ehline havale ediyor. Dolayısıyla burada şimdi biz istiklal iddia edemeyiz. Biz kendi başımıza ayetten, hadisten hüküm çıkaramayız. Biz diyor peygamberin sünnetini yolunda. Peki peygamber hayız kadın oruç tutmaz diyor Buhari'de bütün hadislerde. Hayız kadın oruç tutabilir diye bir hadis göstersin. Ben olmadığına dünya kadar hadis gösteriyorum. Böyle peygamber yolu mu olur? Hayır. Ondan sonra diyormuş ehli kitaba kız verilir. Nasıl ehli kitaba kız verilir? Peygamber kızını vermiş. Ebu Leheb'in oğluna verdi Rukiye'yi. Ama onlar İslam'dan önceki hükümler... Ayetler geldi. Velâ tünkühül müşrikîn hattâ ümnû. İnanın mümin oluncaya kadar Müslüman müşriklere kız vermeyin. O ayetler geldikten sonra Efendimiz kızlarını aldı. Yani sen şimdi mensuh olan cahiliyet döneminde yani İslam'dan önce ayet gelmeden veya İslam'dan sonra da olsa ayet gelmeden bir hükümde helal. O zaman içki de içiyorlardı şarap ayeti haramı gelene kadar. Böyle şey mi olur? Ben Resulullah'ın yolundayım. Öyle ehli kitaba kız verilir. Nasıl verilir? Yani bunlar muhakkak bir yere dayanıyordur. Bilmiyorum. Yok, tabii. Resulullah duvara dayanıyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yarın ahir zamanda bazıları gelecek, koltuğa yaslanarak ahkam kesecek diyor. La ulfiyenne hadekum muttekiyen ala hareketi. Sizin biriniz koltuğa yaslanmış olarak yakulu ma vecedna fi kitabi ittabanahu. Bu Ebu Davud hadisidir. Nasıl mucizeyi söylüyor? Böyle diyor, koltuğuna yaslanmış, Kur'an'da varsa uyarız, yoksa hadis madis dinlemeyiz diyenlere rastlamayayım ha diyor. İnne ma harrama Resulullah mislü ma haramalı. Ben neyi haram ettiysem aynı Allah'ın haramıdır. Benim hadislerim de vahidir diyor. Ben Allah'tan alırım da söylerim diyor. Yani Kur'an'da baktığın zaman bu helal haramın çoğunu bulamazsın zaten. Ama peygambere itaat, onun verdiğini alın ayeti genel manada bağlayıcıdır. Peki hocam, bir ara vereceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Abdülaziz Bayındır Hoca'nın da cevapları var. Onları da sizlerle paylaşmaya ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın karşılıklarını da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir aranın ardından. Cübbeli Ahmet Hoca'mızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Cevap hakkında bu şekilde sizlerle paylaşmış oluyoruz. Şimdi bir tane daha var. Rabıta konusunda 6 dakika filan civarında süren bir açıklaması. Onu da hep beraber izleyelim. 2 numaralı veteremiz o. İbrahim kardeşim, onu da yayına verebilirsin. Stüdyodan da sesi duyalım. Bakalım bu konuda Abdülaziz Bayındır hocamız ne demiş? Rabıtayı işte Cübbeli Ahmet'in de aralarında bulunduğu Muhammed Efendi'nin başkanlığında bir heyetin yazdığı Ruhul Furkan tefsirinde şöyle tarif ediyorlar. Diyorlar ki, rabıta bir müridin mürşidi kamilin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. Evet, yalnız biraz önceki konuşmasında hoca, aklına getirmesine, yani bir müridin şeyhini aklına getirmesine şirk diyor bu. Diye bir tanım getirdi. Aklına, bak, o şimdi yani aklına, gerçekten birini akla getirmek midir rabıta? Akla getirmek rabıta değil buna. Buna yani siz buna mı şirk diyorsunuz? Buna yani kimse, bir... zaten buna kimse rabıta demiyor ki. Akla getirmeye rabıta diyen yok. Akla herkesin aklına her şey gelebilir. Sonraki aşama mı? Ama hayır, kendi şey yaptıkları tanım. Kendilerini yaptıkları tanım bu. Tefsirlerinde mi geçiyor? Tabii, Ruhul Furkan tefsiri benim aldığım baskısının ikinci cildinde 64. sayfada, ama sonra baskılarda sayfa değişikliği olabilir. Evet. Diyor ki, tabii bu kendileriyle yapmış olduğumuz Mahmud Efendi'nin de bulunduğu bir sohbetteki konuşmanın bir bölümüdür bu, şu anda okuyacağım. Bu Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış kitabı, izleyenler alıp şey yapar, tam bir belgeseldir bu yani. Zaten kendisi de bunu, hepsi de biliyor. Kimse bunu inkar ettiği yok. Şimdi diyor ki Mahmud Efendi'nin tanımı, rabıta bir müridin mürşidi kamilinin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. Zaten okuduğumuz ayetlerin tamamı böyle bir yardımı Allah'tan başkasına ibadet sayıyor. Yani şimdi evet, yani yardımı özellikle ondan tabii, istemesi ibare öyle o şekilde geçiyor değil mi? Tabii aynen öyle söylüyor. Yani onun yüzü su hürmetine de geçmiş olduk o zaman. Yok, yardım istiyor bak. Evet, yani onun yüzü su hürmetine dua başka, bizzat ondan yardım istemek başka. Bu tabii, tam herhalde ayetin kapsamına giriyor. Tamı tamına yani, ayet-i kerimenin kapsamına. Az önce okuduğunuz 5. Yani, ayetinin tam kapsamına giriyor. Evet, yani işte zaten o kadar çok ayet var ki. Yani şimdi Allah'ın doğunundan yardım istiyorsunuz. Mesela o zat orada yok. Bu yani Kur'an-ı Kerim baştan aşağı zaten yasakladığı budur. Peki yani Cenab-ı Hak istese gönderemez mi şeklindeki savunmaya ne diyeceğiz? Yani orada onu biz yardıma çağırdığımız anda yardıma gönderen Allah. Allah-u Teala yani bunu bilmek ya, kurtarır mı insanı? Allah-u Teala göndermeyeceğini söylüyor. Yani Allah-u Teala bize kendinden başka hiç kimseden yardım istemememiz gerektiğini söylüyor. Bu konuda o kadar çok ayet var ki. Yani bunlar saymakla bitmez. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de diyor yani şey, وَاَنَّ الْسَّازُ وَاَنَّ الْمَسَّجْدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا Allah'ı ahada diyor. Allah'la beraber hiç kimseyi çağırmayın. Yine peygamberimizle ilgili olarak bakın, Cenab-ı Hak diyor ki kul ya, peygamberimiz emrediyor. Kul ya Muhammed de. İnnemâ ed'u Rabbi. Ben yalnız Rabbime dua ederim. Yani yalnız Rabbimden yardım isterim. İyyâke nestaîn var ya. Ve lâ uşriku bihi ahada. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Bunlar şimdi Allah'tan başkasından yardım istiyorlar. Ondan sonra diyor ki burada ayrıca Allah bir emir daha veriyor. Kul inni la emliku lekum darran ve la raşada. Ya Muhammed onlara de ki size bir zarar vermeye ya da sizi olgunlaştırmaya benim gücüm yetmez. Allah ona emrediyor. Böyle de diyor. Peygamberimiz böyleyken bu aradaki şeyhler o yetkiyi nasıl alıyorlar? Yani ruhaniyetinden, işte şeyinden, aracılığından istifade edilme yetkisini nereden alıyorlar? Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, yine peygamberimize emrediyor. Kul ya Muhammed de ki, inni len yücireni minallahi ahadun. De ki beni kimse Allah'tan kurtaramaz. Allah ceza vermek isterse bak, Allah'ın Resulü böyle söylüyor. وَلَنْ اَجْدَ مِنْ دُونِي مُلْتَحَدًا Ondan, onun altında, onun dışında sığınacak birini de bulamam. اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَرِسَالَاتِ Benim yaptığım, Allah'tan size tebliğ etmek, Allah'ın indirdiği ayetleri tebliğ etmekten ibarettir. Dolayısıyla bu şeyhler sadece bu konumda olmaları lazım. Yani insanlara Allah'ın ayetlerini anlatmaları lazım. Allah'la kulun arasında girmemeleri lazım. Bakın, Halid Bağdadi ne diyor? Yine kendi Ruhul Furkan tefsirlerinin 79, 2. cilt 79. sayfasında Halid Bağdadi ile ilgili rabıta konusunda şu ifade geçiyor. Diyor ki, rabıtanın en üstün derecesi iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne, hatta iki gözünün arasına bakmaktır. Ruhaniyetinin iki gözünün arasına, hayalinde mürşidi düşünüyor, iki gözünün arasına bakıyor. Zira orası feyiz kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçaltarak, alçaltıyor, son derece tevazu ile yalvarmak. Kime? Mürşide. Bak mürşidi, mürşidi çok yüce görüyorsunuz. Onun karşısında son derece eziliyorsunuz, tevazu ile yalvarıyorsunuz. Son derece tevazu ne demektir? Kul olmak değil mi? Son derece tevazu ile yalvarmak ve onu Mevla ile kendi arasında vesile kılmak üzere mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp senin de yavaş yavaş oraya aktığını ve indiğini hayal eyleyerek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünün önünde kaybetmemektir. Kendinden geçinceye kadar artık orada kaybolacaksın. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in reddettiği budur. Bu zaten Uzak Doğu dinlerinden gelen şeydir, meditasyondur, yogadır. Bunu tutup da siz İslam gibi gösterirseniz ve biz de buna karşı çıkmazsak bunun hesabını yarın Allah'a veremeyiz. Evet, özetle daha uzun 19 dakikalık bir bölüm ama en çarpıcı, en can alıcı bölümünü işte 7 dakika 20 saniye 22 saniyelik bölümü aktardık. Ne diyorsunuz? Şimdi ben buna zaten rabıtanın o bölümü üzere almamışız Hindistan'dan. Dedi sonunda dedi. Evet. Yoga moga bir şey. 4. yüzyılda yani 400 Mevlana Halid yıl sonra çıkarttı bunu diyor. Evet. O zaman orada bize de dedi bunu. Yani bir Hızır Efendi rahmetli vardı. Rahmetli Şehit Bayram Efendi vardı. Bayağı bir hoca efendiler vardı orada. Ahmet Vanlı Hoca getirdi zaten. İkna edelim bunu, böyle aleyhte konuşuyor falan dedi. Mahmud Efendi Hazretleri de istemedi bunun getirilmesini yani. Biz ne ikna edeceğiz bunu falan çünkü. Öyle olduğu halde işte Ahmet Vanlı Hoca'nın ısrarıyla bu geldi. Ben de o arada biraz Fatih Camii'de bir cenazem vardı, bir şey vardı, geç kaldım. Efendi Hazretleri bana hatta ya niye geç kaldın burada? Cevap verilmesi lazım buraya. Onlar evvel gelmişler. Ben biraz geç kaldım. Biraz da sitem etti. Öyle oturuldu. Herkes buna bir cevaplar vermeye çalıştı. Bir daha esnaftan birini almış yanına. Şimdi o kadar hoca var orada. 10 tane en az. Açmış Kur'an'ı. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diye. Ancak sen ne yardım edebilirsin? Bu ayeti bize okuyor. Ya biz ona dünya kadar ayet hadis okuyoruz. O bize iyyâke nestaîn ancak sen ne? Ya bunu bilmeyen mi var? Bunu herkes biliyor. Sen bu kadar bir ilmi heyetin karşısında mealciler i̇şte gibi... Onu bilerek niçin araya Cenab-ı Hak'la başkasını koyuyorsunuz? Tamam, şimdi diyor. Bu işte şu noktadaki görüşleri tam Vehhabi görüşüdür. Bu noktadaki görüşlerinin tamamı Vehhabi görüşüdür. Şimdi buna göre Resulullah'tan yüzü su hürmetini de istemek şirktir. Mesela biri gitse Allah'ım ya Rabbi Habibinin hürmetini bana ver dese kafir olur buna göre. Ve bu adam zaten şeyde de Habertürk'te çıktığında Ramazan'da şefaat ya Resulallah demek şirktir dedi. Ve bu kafa Osmanlı bütün ecdadımızın işte Ramazanlarda, tervihalerde, aralardaki kasidelerde, Enderun'da falan saraydaki şey, beyitler, şiirler, o arada okunanlar hep Resulullah'tan destekir ol, işte elimden tut, huzbi yedi ya Resulallah falan, bunların hepsi gavur oluyor buna göre. Bu çünkü Vehhabi kafası bu. Bu noktada tam Vehhabilik tebarüz etmiş. Çünkü buna burada yüzü su hürmetineyi de sorsan ona şirk diyecek. Yüzü su hürmetine istenmezcek. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Tirmizi hadisinde sahabeye ama olan zata öğretti bunu. Git Allah'a diyor. Allahümün yeselüke ve teveccühüke bi nebi rahme. Rahmet peygamberi hürmetine senden isterim. Rahmet peygamberiyle sana yönelirim. Dedikten sonra ya Muhammed, ey Muhammed diye diyor bana seslen. Bu Tirmizi'de geçiyor. İnni teveccühü bike ile Rabb. Ben senin aracılığınla Rabbime yöneldim. Şu muradımı versin işte gözümü açsın. Zaten o duayı yaptı gitti abdest aldı. Efendimizin yanına da gelip ya Muhammed demiyor. Git diyor itil midat. Abdesthaneye git, fasalli rakaten, işte tevazza, abdest al, iki rekat kıl. Sonra böyle de diyor. Efendimizin yanına gözü açılmış olarak geldi zaten. Sahabe diyor ki, demin ama olarak geldi, namazı tarifi öğrendi, gitti, dua yaptı, geldi. Biz baktık gözü açılmış diyor sahabe. Yani orada ya Muhammed derken yanında demiyor onu, uzaktan ya Muhammed diyor. Şimdi bu sağlığında tabii olması meselesinden yola çıkıyor. Peki biz vefatından sonra aksına misal verelim. İbni Ebi Şeybe en sahih kaynaklardandır. Sahih bir isnatla Buhari'nin de şeyhlerinden. Onun kitabında da geçiyor. İbni Kesir'de geçer. Bilal İbni Haris diye sahabe kuraklık olunca kabre gidiyor. Resulullah'ın kabrine diyor ki İsteskillâ li ümmetik. Fennû melekû. Ümmetin için Allah'tan su iste. Ama ölmüş bir zatın kabrinden istiyor. Diyor ki bak su iste bize. Fennû melekû. Ümmet kurudu diyor. Bu zatın rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece giriyor. Diyor ki müjde olsun sulanacaksınız. Ömer'e git söyle yağmur duası yaptırsın. O sahabe de kalkıyor. Hazreti Ömer'e durumu anlatıyor. Hazreti Ömer gibi şirk hususunda hassas, Beyatül Rıdvan'daki ağacı bile kestirdi millet gidip taparlar diye yani. Hazreti Ömer şirk konusunda o kadar hassas. Hazreti Ömer adama sen ne işin var kabirden istedin de gittin orada böyle dua yapıyorsun ölmüş kişiye diyecek yerde diyor ki Resulullah böyle buyurdu diyor. Ben böyle yaptım diyor. Rüyada bana böyle dedi. Ben Ömer'i uyanık bilirdim. Niye Ömer duayı yağmur duasını geciktirmiş? Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Yani aklıma ne gelse yaptım ama diyor yani bir yap, elimden gelenden bir şey eksik etmediğimi düşünüyorum ama böyle buyuruldu madem hemen yağmur duası. Toplanıyor ve yağmur yağıyor hakikaten. Bu Bilal İbni Haris Hazretleri direkt sahabeden ve bu Resulullah'ın kabrinden bu şekilde talepte bulunuyor. Resulullah'ın vefatından sonra meselesi. İbni Kesir'de yine geçiyor. Sahih kaynaklarda geçiyor. Yemame vakasında. Yermuk'te vesaire. Sahabe-i kiramın şiarı. Harbe giriştikleri zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seneler evvel vefat etmiş. Çağrıları, va Muhammed'e, ey Muhammed'imiz yetiş. Bu sahabenin, va Arapçada nüdbedir. Yani çağrıdır, istigasedir, yardım talebidir. Va Muhammed'e diye sahabe-i kiramın kendi tatbikleridir. Bunlara göre bunu yapan sahabe de olsa şirke düşüyor. Bunu yapan sahabe de olsa şirke düşüyor. Ve sahabe-i kiramdan bu usta bir nice tatbikat var. Şimdi bir hadis var. İdâ zalle ehadukum nâkatehu fî ardı felâh. Bir sahrada şurada burada devesini biriniz kaybederse diyor. Mesela hayvan kaçtı. Fellekul desin ki diyor. İbadallah ihbisu. Ey Allah'ın kulları tutun. Bu sahih hadis. İmam-ı Nevevi gibi Şafii mezhebinde içtihat derecesine ulaşmış Allame-i Cihan. İmam-ı Nevevi El-Ezkar isimli kitabında bu hadisi zikrediyor. Ondan sonra diyor ki benim yanımda birisi bu hadisi denedi diyor. Adamın da hayvanı kaçmaya başladı diyor. İbadallah ihbisu. Ey Allah tut devemi demiyor. Resulullah ey Allah tut devemi de demiyor. Resulullah diyor Allah'ın kulları tutun. Fe inne lillahi fil ardı habisen seyahbisu. Allah'ın dünyada diyor ruhanilerden, ervahtan, meleklerden, cinlerden kulları var. Onlar onu tutar diyor. Dolayısıyla diyor ben diyor İmam-ı Nevevi gitsin eskara baksınlar. Koca bunlara göre İmam-ı Nevevi falan hepsi müşrik. Böyle yapan herkes gavur oldu bunlara göre. Bir Müslüman kendileri var. Bu kadar ulema, evliya, tasavvuf, tarikat, milyonlarca İslam aleminde, milyarlarca efendim bu kadar 1400 senedir. Hepsi kafir oluyor. Böyle bir şey olur mu ya? Efendim, en büyük tehlike zaten millete şirk demek. Adamın muradını anlamadan, adamın ne yaptığını... Şimdi diyor ki tapınmak, ne alakası var tapınmakla? Allah'ın emri olmasa kimse mürşidi araya koymaz ki. Vebtehu ileyil vesile diyor Maide suresi. Allah'a sizi ulaştıracak vesile arayın. Vesile nedir? Salih amel de vesiledir, zevat da vesiledir. İnsan ameli de vesiledir, Allah dostlarını sevmesi de vesiledir. Peki, eftalül amel, amellerin en üstünü nedir? El hubbu lillah vel buğz. Allah için sevmek, Allah için kızmak. Bu hadis sahihtir. En büyük amel. Ondan sonra, buğz da çok, Ahmed İbni Hanbel'de geçen hadisler var. Ben Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye diye bir kitap yazdım. Mahmud Efendi Hazretlerimiz bana emretti, bu adama cevap ver dedi. Ben o cevap üzerine uzun bir kitap yazdım, 600 sayfa. Ben orada 600 sayfa ayet, hadis, 4 bölüm. Kur'an'dan deliller rabıtaya. Hadisten deliller. Efendim, kıyastan deliller. Kitap, sünnet, icmadan deliller. Bütün alimlerin, 40-50 tane alimin kitaplarından bu usta görüşlerim de büyük alimler böyle. Hüccet alimlerin görüşlerinden kaynaklar verdim. Şimdi İnşallah tabii... o kitabı ben getiririm. Bir siz de istiyordunuz rabıta konusunda bir ders yapalım. O kitaptan ben bölüm başlıklarından böyle tak tak bir okurum. O ayetler, hadisler, mesela Arifan yayınlarından da alabilirler. Ama bizim anlatmamız akışlı oluyor. Millet biraz okumaktan sıkılıyor. Evet. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Bu çok önemli bir kitaptır. Yani bu hususta en büyük derlemedir. Abdülaziz Hoca diyor ki... Peki Allah'a diyor... Halid-i Bağdadi'den ve Hindistan'dan uydurma gelme... Uydurma canım, ne Hindistan'ı? Yogadır, meditasyondur. O bize o zaman da dedi. Halbuki sonradan ilave İmam-ı edilmiştir. İmam-ı Rabbani'ye de yok böyle şey dedi. Açtık mektubatta İmam-ı Rabbani'nin Rabıta hakkında mektubu var. Rabıtanın önemi hakkında İmam-ı Rabbani bu sefer sustu. Ondan evvel Şah-ı Nakşibend'de var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Yakub-ül Çerhil Hüsari, kendi direkt halifesi Alaaddin Attar ama Yakub-ül Çerhil de onu görenlerden. Ona diyor ki ayrılırken yanından, benim suretimi diyor, şeklimi zihninde, hafızanda muhafaza et evladım. Bunun sana faydası olur diyor. Çünkü Allah için sevdiğini Allah için düşünmek. Bir adam bir kıza aşık olduğu zaman, bu aşkı bilenler, bu sevgi aşırı gittiği zaman devamlı onu düşünür mü? Aklından, elbette, aklından çıkaramayacak halde düşünür mü? İşte bu Allah için olan sevgi de en üstün amelse, o sevgi ne yapar? Sevdiğini senin hatırına getiriyor. Gayri ihtiyari senin hatırına getiriyor. O da sana bir çeki düzen verdiriyor. Çünkü neden? O zatın hallerinden yansıma, inikas var. Yani yansıma burada var. İşte itirazlar hani hele bizim şimdi gibi verdiği ayetlerdeki manaların kafasını karıştıran, tamam da aracı meselesi. Aracı Kur'an'da yani, emrediliyor. Vebtehu ileyil vesile. Sizi bana ulaştıracak vesile arayın. Melekler hakkında metiye var Kur'an'da. Ülâkellezine yed'ûne yebtehûne ilâ rabbimul vesile. Melekler bir de diyor bana ibadet ederler, bana kendilerini yaklaştıracak vesile ararlar. Melek bile vesile arıyor bana diyor. Bu vesile ittihazı bize emrediliyor. Ondan sonra efendim dünya kadar mesele var. Bakın. Kulin ila emlikülüküm darran vel arşe. Ben sizin zararınıza, hidayetinize malik değilim. Ayetini diyor. Bu ayetin manası yaratamam demek. Yoksa aracılık yapamam demek değil. O zaman peygamberin aracılığı kalktıktan sonra postacılığa dönüyor. Peygamber aracılığına şu anda da devam ediyor. Şu anda aracımız o yine. Onun yüzü hürmetine biz istiyoruz. Çünkü... Kendisi bize emretti. Diyor ki böyle söyle ya Muhammed diye, benim aracılığımla iste diyor. Adamın gözü açıldı. Tirmizi hadisinde var. Bu niye şirk olsun sahabenin yaptığı? Bir de peygamber ona şirki mi öğretti? Bu hadis Tirmizi'de geçiyor. Ondan sonra efendim bu ey Allah'ın kulları tutun. İmam-ı Nevevi diyor ki adamın devesi kaçtı. İbadallah ihbisu. Allah'ın kulları tutun dedi diyor. Vallahi zahiri hiçbir sebep yok. Gözümde gördüğü anda o anda diyor. Trank diye diyor, deve bağlandı, durdu kaldı diyor. Adam yetişti diyor. Yani koca İmam-ı Nevevi zikrediyor bunu. Bu hadis de var. Efendim bir de emrediyor. Allah'ın kulları tutun deyin diyor. Ayağı uyuştu sahabeden birinin, İbni Ömer'in. Bukhari'de var Edeb-i Müfret kitabında. Böyle dedi üzgün ya, ben nazik. En sevdiğin insanın adını an. O da Muhammed dedi, bütün ayağın uyuşması geçti. Bak, vefatından sonra. Bunlar niye şirk olsun, bunlar ne alakası var? Bu sevgi tezahürüdür. Aşırı sevgi zaten hatırlamayı gerektirir. Bu hatırlamayı gerektirdikten sonra şimdi bir Allah dostunun önünde kendini tasavvur etmek, onunla kendini yakın hissetmek, bunlar Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseru zikra azimillah. Ölümü çok hatırlayın diyor. Kabir rabıtası var. Ölüm rabıtası var. Mezara indirildi. Şudur. Bu hadisin emrine uygundur. Ondan sonra inne lillahi aniyeten Allah'ın kapları var diyor. Yeryüzünde Allah'ın kapları var. Bu kaplar nedir diyor? Kalplerdir diyor. Dostlarının kalpleri diyor Allah'ın kaplarıdır. Taberani hadisinde geçer bu. Dolayısıyla herkesin mertebesi bir değil, herkesin derecesi bir değil. Dolayısıyla derecesi yüksek olan bir kimseden himmet istemek. Himmet istemek meselesinde mesela İbn Hacer Heytemi var. Derecenin yüksekliğini nasıl bileceğiz diye daha önceki konuşmalardan birisinde hatırlıyorum. Yani kalbini yarıp içine mi bakıyorsun? Ya tamam da zahiri alametleri var. Hiç günah işlememesi, takva üzere hareket etmesi, sünnete tam ittiba etmesi bunlar fark getiriyor. Herkesin mertebesi bir olabilir mi? Sahabe arasında da fark vardı. İbn Hacer Heytemi diyor ki El-Fetâhül Hadisiye'de birisi diyor ya Abdülkadir Geylani yani evet, ya İmam-ı Rabbani yetiş dese bu caiz midir değil midir diyor. Şafiilerin en büyük alimi İbn Hacer Heytemi Mekki. Diyor ki peygamberlerin mucizesi olduğu gibi evliyanın da kerameti haktır. Bu zaten el-i sünnet itikadı. Kur'an'da da delilleri var. Madem diyor evliyanın kerameti haktır, aynı o çocuk orada sormuş. Kimdi o? Siz mi gönderdiniz onu? Yok, o kendi bir adam. Hayır, o kendi. Diyor ki Allah yaratırsa diyor, o ana diyor, yardım ettirirse diyor falan öyle bir şey dedi çocukcağız. Şimdi orada burayı çözmek meselesi var işte. Allah Teala dostlarına böyle bir tasarruf verdiğine dair efendim rivayetler var. Keramet hak. Kerametin hak olduğuna dair ayette ispatı var. Keramet haksa bu kerametle Allah onun ruhaniyetine bu yardım etme kabiliyetini verir. Mesela Ahmet Bedevi Hazretleri Mısır'da Tanta'da yatan Hattaf diyerek Hattaf ne? Frenk diyarında Fransızlarda esir olan Müslümanları zincirleriyle beraber kapıp getirirdi ruhaniyet. Herkes evinin önüne postayla gelirdi. Bu mütevatir. Bir de bakarsın tak gelmiş çocukları. Esir. Hattaf deniyor onun için kapıp getiren. İşte on gavurlar Hattaf taktılar adına yani. Bu mütevatir. Sen bunu neyin inkar diyorsun? Abdülkadir Geylani'nin şeyleri, tasarruflar. Mahmud Efendi Hazretleri o şiiri okudu ona. Orada. Müridiyeni müstehazeni uzi velev kâne fî kâne fî. O da var. Müridim nerede yardım istese yardım ederim ona. Karada denizde. Ama Allah bana bu imkanı verdi. Ben yaratıyorum demiyor ki. Allah bana böyle bir keramet verdi. Velilerin kerameti haktır. Bak bunların en çok itibar ettikleri İbn-i Teymiye vardır. Bir de İbn-i Kayyim-i Cevziye vardı onun talebesi. İbn-i Kayyim ki Vehhabiler onu imam görürler. Tabi o Vehhabi denmez ona. Çünkü o çok eski. Vehhabi 200 senelik iş. Çok eski. Onun kitabı Ruh diye Ruh isimli bir kitabı var. O bile insaflı davranmış ki bunların başı ekolün başı. O diyor ki keramet haktır diyor. Ruhaniyetlere Allah öyle bir güç verir ki diyor. Ebu Bekri Sıddık gibi bir kuvvetli şahsiyetin ruhaniyeti gelirse bir orduyu bozguna uğratacak güce sahiptir diyor. Bu Er-Ruh isimli kitabında İbn-i Kayyim'in bile yani insafına bakın burada. Dolayısıyla ruhaniyetlerin yardım var. Muharebelere iştirak ederler. Şehitler meselesi. Ölü demeyin diyor. La tekulu. Limen yuktel fî sebilen vâd. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin diyor. Ya ölü demeyi yasaklıyor ya. Ve lehya asıl diriler onlardır. Ve lakin la teşorun. Siz onların hayatının hakikatini anlayamazsınız. Çünkü ruhaniyetle gelirler. Ayette var bunlara ölü demeyin. Buna dair ben dünya kadar delirim. Mesela şimdi Resulullah ben kendim için bir zarara malik değilim. Ya böyle der tabii bu Allah'a karşı tezellül ifadesidir. Ama öbür tarafta Allah Teala onun hakkında ne diyor? Ve inneke le tehdi ila sıratım. Sen dost doğru yola hidayet edersin diyor. Burada da diyor ki ben hiç hidayete malik değilim. Bu yaratamam demektir. Sen bunları birbirine çarptırıp da tezat teşkil edersen Kur'an'ın içinde çelişki çıkarırsın. Kur'an'da çelişki olmayacağına göre senin kafanda çelişki var demektir. Doğru anlasana. Ben hidayete malik değilim. Yani yaratamam. İnneke la tehdi men ahbebte. Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Amcasına hidayet yaratamadı. Ama öbür hatta le tehdi. Sen hidayet edersin. Çünkü beyan eder. Aracılık yapar manasında. Sen peygamberin aracılığında kaldırdığın zaman nesi kaldı? Evliyaullah'ın da aracılığı, uleman da aracılığı kaldırılmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetime uyun, Hulefai Raşidin sünnetine uyun, alimlere uyun, iktedü billezeyn ba'di. Benden sonra iki şahsiyete uyun, Ebu Bekir ve Ömer. Dolu hadis var. Yani kendinden sonraki bile uyulması gereken zatları tarif etmiş. Vasıflarını tarif etmiş. Bunlara uyun. Şimdi bakın bir hadis var yine Müslim'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mesela şeye bakalım. İsa aleyhisselamın Kur'an'da sözü ne? Ne diyor? Uhyil mevte. Ölüleri diriltirim diyor. Übriül ekme. Körü iyileştiririm diyor. Ha bir iznille Allah'ın izniyle kaydını koyuyor. Ama ben yaparım diyor. Ben bak uhyi diriltirim. Mütekellim vahdet sıkarsın. Ben diyor ölüleri diriltirim diyor. Buna göre gavur olması lazım. Ya kardeşim peygamber, peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir çocuk var, Uhdud kıssası var, uzun bir kıssadır, Buruç suresinde geçer. O kıssada bir çocuk Müslüman olmana sebep oldu falan. Bir kralla mücadele var orada, bir kıssa var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, وَكَانَ الْهُلَامُ يُبْرِهُ الْاَكْبَهَ وَلَبْرَسَ O çocuğa Allah öyle bir keramet verdi ki diyor, o çocuk körü iyileştiriyordu, alacayı ebraş, alaca hastasını iyileştiriyordu diyor. Bakın, burada isnad-ı mecazi var. Yaratanın Allah olduğunu peygamber bilmez mi? Hem de hadis Sahih-i Müslim'de geçer. Sen şimdi bu ifadeye bakarsan, bu çocuk peygamber mi? Değil. E peygamber, hadi desen ki mucize peygambere mahsus. Evliyanda keramet haktır. Kur'an'da bu kadar keramet hakkında ayet var. Asaf İbn-i Berhiyan'ın şeyi getirmesi var. Belkıs'ın tahtını getirmesi var. Efendim bunlar hep keramet tarikiyle oldu. Ya dolayısıyla çocuk diyor körü iyileştiriyordu. Ne oldu şimdi bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirke mi düştü? Çocuk nasıl iyileştirir körü? Madem ki Resulullah çocuğa körü iyileştirme vasfını isnat ediyor. İşte bu demektir ki evliyaya Allah'ın özel tasarruf verdiği veliler var. O gibi velilere de bu vasıflar isnat edilir. Ne kabilden? İsnadı mecazi kabilinden. Sebep olma noktasından. Yoksa yaratan ancak Allah'tır bilmek şartıyla. Resulullah bilmiyor mu? İyyâke nâbudü ve iyyâke nestaîn de çocuk iyileştiriyordu diyor. Çocuk nasıl iyileştirir Allah varken canım? Ama burada Allah ayrı, o evliya ayrı, peygamber ayrı. Böyle kuvvetler ayrımı gösterirsen şirke düşersin. Burada kuvvetler ayrılığı yok. Yaratan bir Allah peygambere mucize tarikiyle vermiş bu imkanı. Evliyaya tasarruf ve keramet kabilinden vermiş. Dolayısıyla İbn Hacer Hazretleri diyor ki onların kerametini talep kabilinden. Çünkü öldükten sonra ruh ölmüyor. Öldükten sonra kılıcından çıkan, kınından çıkan kılıç gibi daha keskin olur. Çünkü dünyayla da alakalardan soyulmuş oluyor. Allah'ın da benim yolumda ölenlere ölü demeyin, asıl diriler onlardır buyurması. Ve daha birçok rivayetlerde ruhaniyetlerin harplerde gelip efendim imdat etmeleri, yardım etme müşahede edilmiş. Kıbrıs Muharebesi'nde yakında bile müşahede edilen yardım destekleri geldi Evliyaullah'ın. Ama bunların hepsini bunlar inkar ediyor. Onun için böyle mesnetsiz, efendim ruhaniyetsiz, maneviyatsız, boş bir dünya. Ancak Allah'tan istenir. Ya ancak Allah'tan istenir derken Allah'u derse doktordan istemiyor musun? Ha burada doktorun aracılığı yok mu? Şunun bunun aracılığı yok mu? Bu aracılıklar inkar mı edilecek canım? Ha bu ibadet. Manalar yanlış. Ben ancak Rabbime yalvarırım dua. Onun manası edu dua değil. Oradaki abudu manasında. Ben ancak Rabbime taparım diyor. Zaten peşinde de velâ üçlükü şirk koşmam dediğinden o anlaşılıyor. Çünkü ibadette şirk koşmak olur. Yani kullukta şirk koşmak olur. Sen peygamber yaratır inanırsan şirk koşmuş olursun. Evet. Evliya yaratır dersen kafir olursun. Ama Allah onlara bu yetkiyi vermiş dersen Allah'ın Kur'an'da Habibi'nin hadislerinde beyan ettiği efendim yetkilere iman etmiş olursun. Bir ara verelim bunlar ve devam farklı edelim. Şeyler. Evet hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Sizden gelen sorular var. Onlara da cevap vermeye çalışacağız. Ancak önce bir ara vermek istiyoruz. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. İki bölüm halinde sizlerle paylaştık. İki bölüm daha var. Onları önümüzdeki haftaya bırakacağız. Çünkü sizden gelen sorular var. Son 20 dakikalık bölümümüz bu. Bu akşam 24 dakika olarak yapacağız. Sizin sorularınıza cevap verelim istiyoruz. Çünkü çok sayıda her hafta soru geliyor. Ve sorular bir hayli de birikiyor. İzleyici sorularımıza geçmeden önce. Şimdi bu akşam miladi yılbaşı. Hemen şuracıkta Asmalı Mescit, işte 200 metre ötesi Nevizade, biraz daha ilerisi Taksim filan, ana baba günü olduğunda şu anda kuşku yok. Ama işte yaklaşık 3 hafta kadar önce de Hicri yılbaşıydı, 1 Muharrem'di ve Muharrem ayını geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Safer ayının, Safer ayı. Yani ikinci ayın ilk günü. Evet. Safer ayının önemine ilişkin sizin... Bir de elimde kitapçığınız var. Safer ayında okunacak dualar, evet. Adı altında. Yeni duman üzerinde bir kitap herhalde. Evet, ilk çıktı. Bu Selam Risalesi'nin arkasında vardı. Fakat azdı. Bir 20-30 sayfalıktı. Şimdi bu 120 küsur sayfalık bir kitap. Safer ayından ziyade çarşamba. haftanın her çarşambası okunacak dualar. Mesela salıyı çarşambaya bağlayan gece okunacak dualar var. İşte 100 Bismillahirrahmanirrahim, 100 Halik, 100 Sübbun, 100 La Havle. Bunları okursan bir hafta beladan kurtuluruz. Veya salı günü Ya Kafiyel Bela diye bir dua var. Her salı okuyorsun, bir daha salı kadar. Çünkü çarşambalarda bir sıkıntı olduğuna dair hadis-i şerif var. Taberani'de vesaire kaynaklarda geçer. Bir hadiste yevmul erba'a, çarşamba günü yevmul ehsin müstemir, uğursuzluğu süre gelen gündür. Bir hadiste ahiru erba'a fişer, ayın son çarşambası yevmul ehsin müstemir diye geçer. Ayetlerde, hadislerde de Ad kavminin batırıldığı gün çarşamba. Ma'uzibe kavmi illa mel erba'a. İbn Abbas'ın rivayetinde her kavme gelen azap mutlaka çarşamba gelmiştir. La yabdu cüzamun ve la baras illa mer. İbn Mace hadisinde cüzam ve alaca gibi hastalıklar mutlaka çarşamba günü belirir. Onun için mesela burada bu kitap çok önemli bir kitap. Başı beladan kurtulmak isteyenler çok güzel dikkat etsinler. Safer ayının böyle kazaların, belaların filan çok olduğu bir ay gibi böyle halk şimdi arasında yaygın. Şimdi uğursuzluk veya uğur ancak Allah'ın yaratmasıyladır. Hiçbir ay kendiliğinden bir şey yaratamaz. Ancak Allah bazı zaman dilimlerini mübarek yapmıştır. Bazı zaman dilimlerini uğursuz kılmıştır. İslamiyet'te nahs, yani uğursuzluk olduğu, uğursuzluk bazı şeylerde uğursuzluk olduğuna dair efendim hadislerde ve ayette de yevmu nahsin diye geçiyor. Uğursuz gün diyor. Deliller, naslar vardır. Ama burada korunmak için dualar vardır. Mesela içine bir şeyden uğursuzluk hissi gelen ne yapsın? Yani Abdullah maşallah şunu okusun. O dua vardır. Bu kitapta özellikle Safer'in ilk çarşambası bu sefer de çarşambayla giriyor. Evet. Onun için salıyı çarşambaya bağlayan gece Arifan dergisinde de bunların tafsilatlı günleri de yazıyor mesela. O günlerde namazı var. Mesela ilk gece namazı. Mutlaka onları kılsınlar. Yani beladan korunmak için zararı yok ki namazın, duanın. Ne zararı? Allah'a yalvarıyorsun. 4 Ocak salıyı 5 Ocak çarşambaya bağlayan gece. İlk gece namazı. 57. sayfede vardır. Kitapta da vardır. İlk çarşamba gecesi namaz. Şimdi iki namazdan kurtuldular. Çünkü ilk gece namazıyla ilk de çarşamba girince ilk gece ilk çarşamba da oldu. Aynı gece bir namazdan kurtarmış oldular. Efendim bunlar hoş farz değil. Bir şey değil. Kılarsan Allah diyorsun. İhlas okuyorsun. Bir zararı bir şeri yok. O sonra selam ayetleri var. Kur'an'da ne kadar selam ayeti geçiyorsa. Bunların bütün kaynaklarını vermişiz. Bir de son çarşambası var. Onu haftası yanaşınca. Son hafta, 3 hafta falan sonra, 4 hafta. Onu özel gününde söylüyoruz. O çok önemli. 320 bin belanın gece gökten nazil olduğuna dair Evliyaullah'tan nakiller vardır. Ama burada ben çok ilmi şeyler yazdım. İşte la safer, safer yoktur diye bir hadis-i şerif var. Onun manası nedir? Safer yokturun manası reddedilen orada nedir? Yani bir uğursuzluk yaratamaz manasıdır. Başka manaları da var. Çünkü o zaman safer yoktur, öyle mana verirsen la adva, hastalık bulaşması da yoktur diyor. Hastalık bulaşması yoktur kabul ediyor musun? Ama hadisin dibine bak. Ve firra minel mezum kema tefirru minel esed. İşte ilim bu. Doğru anlamazsan la safer, safer yoktur deyip çıkarsın işin içinden. Halbuki üzerinde diyor ki hastalık bulaşması yok ama aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Yani burada şunu demek istiyor. Hastalığı o adam sana bulaştırmıyor. O yaratmıyor o bulaşmayı diyor. Allah dilerse bulaştırır, dilemezse bulaştırmaz ama sen sebepler alemindesin, kaç diyor. Mesela birisi geldi, ya Resulullah bir uyuzlu deveyi soktuk diyor. 100 tane sağlam deve hepsini uyuzlattı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun baktı ki itikadında sıkıntı çıkacak. Yani o deve yaratmış gibi anlayacağını düşünerek diyor ki ona femen adel evvele, peki ilk uyuzlu deveye uyuzu kim bulaştırdı diyor. Yani demek ki burada halk müessesesi, yaratma müessesesi işliyor. Ama burada sebebiyet yoktur anlamında da değil. Deminkine de paralel gitti işine. Deminki konuşmamıza da gidiyor. Sebebiyeti aradan kaldırmamak lazım. Şimdi hastalık kendi kendine bulaşmaz. Ama sen yine kaç diyor. Burada da safer yoktur derken safer bir şey yaratamaz. Kimseye bir şer yaratamaz. Ama sen tedbirini al, duanı oku, içine bir şey geliyorsa. Fakat Hazreti Ali'den rivayetler var. Bu safer duaları bir de her çarşamba gününün mesela yolculuğa diyor çıkma, kan aldırma, tırnak kesme. Burada hadisler var, kaynaklar var, ilmi kaynaklar var, dolu. Bu kitap muhteşem bir şey oldu. Buna çok itibar etsinler. Baksınlar orada, kaynaklarını incelesinler. Hadislere zayıf diyenler, işte bu hadis zayıftır deyip amel etmeyen alimlerin başına neler geldi? Gümüşhanevi Hazretleri yazmış, Levami'ül Kulde veya vesaire. Resulullah rüyası da görüyor. Çarşamba gün tırnak kesti, bir alaca hastası oldu. Bir de baktı rengarenk oldu derim. Halbuki hadiste var, alaca olursun, kesme mesela. Hadis zayıf diye amel etmemiş. Kendi muhaddis. Resulullah rüyama geldi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yaptın, sana hadis ulaşmadı mı demiş ona rüyasında. Ya Resulullah tamam da senet bakımından işte zayıf şudur budur bende demiş, amel etmedim. İyyâke vel istihânete bir hadis. Benim hadisimi hafife alma. Duyman yetmez miydi? İhtiyatlı olsaydın ya diyor. Hadi yine sana acıdım, elini sürdü diyor. Hakikaten uyandım diyor, alacağım geçmiş. Bunun gibi nece bu kıymetli müelliflerin İmam Münavi'den falan kaynaklar verdim. Ben bundan hiçbirini kafadan... Her şeyde kaynak, her şeyde. Dolayısıyla mesela bu kitapta yine çok önemli bir meselesi nedir? Hangi gün neler yapılmaya uygundur? Kan aldırmak salı gününe çok uygun. Hazreti Ali'nin, bütün ilmin kapısı Hazreti Ali ya. Efendim, şu da var. Ay akrep burcundayken evlenmeyin. Sefere çıkmamış. Bunlar hep Hazreti Ali'nin tespitleri. Bunlar Allah bazı şeyleri zamanlara bağlamıştır. Şimdi gezegenlerin etkisi yok mu dünya üzerinde? Yaratıyor dersen kafir olursun. Ama etkisini Allah ona etki verdi dersen işte hakiki mümin olursun. Bu sefer akıllı da olursun yani. Sebebi de görmek lazım. Bunun gibi rivayetler var. Mesela gökteki ay hesabı 7 günde dikkatli ol diyor. Şunu şunu şunu yapma. Filat giyme bilmem ne, hele mahkemeye falan sakın çıkma diyor. Yani 7 gün. 7 gün Hazreti Ali tespit etmiş. Ayın 13, 15 şudur budur. Bunlar nübüvvet ilmidir bu. La yedri illa nebi yüre vasu yülen biya. Ya peygamber bilir ya peygamberlerin vasisi bilir. Hazreti Ali Resulullah'ın vasisiydi. Yani vasi derken ilim, manevi ilimler yönünde en fazla ilimi olan ilim de zirveydi mesela. Herkesin bir hüneri var. Şimdi bu ilimleri oradan baksınlar. Diyor ki başına bela gelmemek isteyen, huzur üzere yaşamak isteyen günlere dikkat etsin. Geçen haberlerde ben izledim. Kara çarşamba diye. Şaşırdım kaldım. Cinayetler, minayetler tespit etmişler. Hep çarşamba. Ya bu çarşamba günü organize suç örgütleri mi devreye giriyor diyor. Niye çarşamba diyor. Haberlerde seyrettim. Ha şu kitabı okusalar anlayacaklar. Dolayısıyla Allah demekten zarar gelmez be kardeşim. Selamun kavle min Rabbir Rahim. Oku Allah de ya. Yani şimdi burada. Yok efendim onun aslı yok. Bunun nesli yok. Yani orada kaynaklar var. Mahmud Sami Efendi, koca Sami Efendi Hazretleri bile son olarak Ediyye Ezkar kitabında bunlara kaynak. Onu da verdim. Onu da kabul ettiği bir şey. Yani ulemanın, evliyanın kabul ettiği bazı şeyler var. Öbürleri sahih hadislerde geçen rivayetler var. Zaten İbn-i Mace'de şurada burada bazı tırnak meselesi, kan aldırma meselesi. Ondan sonra günlerin neye uygun olduğu, düğüne cuma gününün uygunluğu, kan aldırma salı gününün uygunluğu, inşaat bina işlerine pazar gününün uygunluğu. Çünkü Allah gökleri yerleri yaratma pazar günü başladı. Ehad bir demektir. Arapçada pazarın adı ehaddir, ehad bir demektir. Dolayısıyla ilk gün. Tabii de biz de tam tatil ediyoruz o günü. Ondan sonra... Ama Hristiyan akidesinde öyle işte 6 günde dünyayı yarattı haşa, 7. gün pazar günü de istirahat etti. Yok, dinlendi. Yahudilikte cumartesi istirahat ettiği için Şabat'ta yani, her şeyi bırakırlar. Hristiyanlıkta da işte pazar günü istirahat etti filan. Halbuki haşa istirahattan münezzehtir. Yorulmadı ki istirahat etsin. Yani. Ayet var. Ve mâmesselâmül lûhûb. 6 günde yarattımsa diyor ben yorulmadım ki durdum diyor. Yani onu ben hikmeti acele etmemek için zamana yaydım diyor. Siz de acele tabii etmeyin diyor. O aradaki gün... Acaba... O mefhum güneş ay sistemi olmadığı için bildiğimiz yani, bu gün değil. O acaba? An manası, an. An ve zaman manasıdır. Dolayısıyla bu sefer ayının şimdi ilk gecesinden namazlarını kılsınlar. Efendim o sırada her gün okunacak bir dua var orada da. Hangi gün başlıyor yani 4 Ocak biri mi olmuş oluyor? Çarşambayı efendim, perşembeye bağlayan her gün okunacak göre... dua 5 Ocak. Çarşamba 4'ü başlıyor. 4'ü 5'e bağlayan gece. Evet 5 Ocak çarşamba başlıyor. 3 Şubat perşembeye kadar. Perşembe dahil. O arada her gün okunuyor mesela. Bu aşağıda zikredilecek dua. Safar ayının her günü okusa Allah'ın izniyle bir dahaki aya kadar bir senelik zamanda belalardan, musibetlerden kurtulur. Ha burada salavatla başlıyor. Allah'ın bu ayın şerrinden, bugünün şerrinden. Ya günün şerri olur mu? Yahu kardeşim Allah o günde şer yaratıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Rabbi eselüke. Hayr hazırlıkla bir şehre giriyordu. Ya Rabbi bu şehrin hayrını isterim. Ve uzbüke min şerriya. Bu şehrin şerrinden sana sığınırım. Bu o şehir şer yaratıyor demek değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her sabah akşam o günün hayrını isteyin, o günün şerrinden sığının. Yani Allah'ın o günde şer yaratmasından demektir. Yani her şeyi böyle izah etmek lazım. Bunu demediğin zaman hemen şirk mi oluyor yani? O gün şer yaratamaz ki. Allah'ın o günde yarattığı hayrı istiyorsun. O günde yarattığı şerden sakınıyorsun. Bu kadar basit. Bu ay içinde olur, gün içinde olur. Bunlar sahih hadislerde geçiyor. Adamlar geldi sahabeden dediler ya Resulallah biz bir eve girdik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Ölümler, hastalık, belalar. Resulallah buyurdu ki o evi öyle perişan bir halde bırakın çıkın. Bu sahih hadiste geçiyor. Muvatta'da bile geçiyor. Yani demedi ki öyle şey yok ki gavur olursunuz oturun evinizde uğursuzluk yok demedi. Bırakın çünkü hadiste var. Hatta evde uğursuzluk meselesi Buhari hadisinde geçiyor. Efendim sen bir araba alırsın hayırsız gelir. Evet ondan sonra bırakacaksın, satacaksın. Bir eve girersin hakikaten uğursuz gelir. Hadis-i şerifte var. O zaman bırak orayı diyor. Sahih hadiste de geçiyor. Yani onun için yaratanın Allah olduğuna itikat ettikten sonra efendim bu sebepler halinde olduğumuzu bilerek dua da en büyük sebeplerden biri. Çünkü Allah'a sığınıyorsun. Allah'a sığınma usulü. Bu şekilde Safer ayında inşallah bütün dinleyicilerimiz, bütün kardeşlerimiz bütün belalardan Allah korusun muhafaza eylesin, ama dua edenler sipere girerler. Duada siper var. Evet, o da ilginç bir tanım oldu. Evet. Efendim şimdi izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Şimdi bir izleyicim şöyle demiş. Bir arkadaşım kredi çekemediği için başkasına kredi çektirdi. Daha borcu varken kredi çeken arkadaşı vefat etti. Banka vefat ettiği için bunu geçen hafta biz okuduk mu? Bilmiyorum, siz orayı çizmemişsiniz ama. Evet. Orada şöyle bir durum var. Ana parayı ödemesi lazım. Yani belki de okumuşuzdur, bilmiyorum. Ben sanki bu soruyu geçen hafta ana okuduk parayı, ama yani ana parayı ödemesi. Bu diyor ki şimdi ben sıyrıldım diyor şeyden. Evet. Adam öldü diyor ama Allah'ın da sıyrılamaz. Evet. Faizleri değil de ana parayı, çünkü yine haktır, ana parayının ödenmesi gerekir. Efendim bir başka soruda izleyicimiz demiş ki benim eşim çok pimpiriklidir derken herhalde evhamlıdır demek istiyor. Dışarıya çıkıyorum, benimle kavga ediyor, günaha girmiyor mu demiş. Efendim şimdi kavga gürültü iyi bir şey değil, insanı üzmek, kavga etmek tabii günaha girer. Halim selim olmak lazım, kavga ile gürültüye bir yere varamayız. Gazaplanmamak lazım, gazap imanı bozar. Efendim... El gazap yüfsedül iman. Gazap imanı bozuk. İnsan sinirlendi mi dinler, imandan çıkacak laflar eder. Kavga çok kötü şeylere sebebiyet verir. Boşanmalara, talaklara, şart yaptırır adama falan. Kızmadan, alttan almak bu işte daha hünerlidir. Şimdi çok tartışılan, burada da daha öncesinde değindiğimiz bir konu sorulmuş yine. Arabistan'a göre oruç tutmak ve bayram yapmak doğru mu? 29 günü 30 güne tamamlamamız. Bizim oradaki fetvamız orada olan oraya uysun, burada olan buraya uysun. Nerede ikamet ediyorsanız. Oradaki orasının... ümmetin cumhurundan ayrılmamak lazımdır. Şimdi orada da bayram etmişler, Türkiye'de etmediler diye adam Mekke'de gidiyor oruç tutuyor bayram günü şimdi. Yani bayram derken oraya göre bayram yani, bu da olmaz. Abi işte bu da çok kritik bir şey. Çünkü Ramazan'da Ramazan'ın... bayram daha doğrusu Ramazan bayramında oruç tutmak haram. Şimdi Ramazan bayramında oruç tutmuş oluyorsunuz eğer siz öbür tarafa uymazsanız. Tabii. Yani şimdi böyle oranın, bir problem çıkıyor bu sefer. Oradaki cumhura uymak lazım. Müslümanların cemaatinden ayrılmamak lazım. Bu bir ara formül gibi gözüküyor. Ara formül tabii. Çünkü çok fitne var. Her sene bundan baş edemedik, böyle bulduk. Mübarek her sene telefon son gün. Mekke ilan etti, biz de yarın efendim bayram edeceğiz. Burada Ramazan. Olmaz öyle. Yani oradaki yani cemaate uyulacak. Burada, ayrılık iyi bir şey değil. Burada evet anladım ama asıl olan bayramın birinci günü bayram yapmak, Ramazan'da da oruç tutmak değil ama mi? Ama şimdi oraya göre hilalin matalii itibariyle ihtilafı da olabilir. Doğuş yerleri, doğuş... Yerine göre doğuşu fark edebilir. Bulunduğun yer seni bağlar. Evet. Efendim devam edelim. Yine izleyicilerimizden gelen soruya. Mide yemek haram mı diye sormuş. Tahrim ve mekruhtur. Yani delilik katı olmadığından mekruh diyoruz. Yoksa haramdır yani. Hanefi mezhebine göre. Şafii'de falan diğer üç mezhepte caizdir. Hanefi mezhebine göre balık şeklinde olmayan istakoz türü, yengeç, bu midye türü. Balık şeklinde olmayan her şeyi yemek haramdır. Hanefi mezhebinde. Ama millet tabii işte midyeye dayanamıyor. Şafii'yi taklit ediyorum diye oraya geçiyor yani. Ben o kadar ucuz şeylerden taklit etmem mesela. Bir gereği yok. Hanefiyiz, mezhebimize sahip olalım. Hay bir de halk arasında bir tabir vardır işte. Denizden babam çıksa yerim. O İmam falan. Şafii'nin görüşü işte. Efendim bir başka izleyicimiz. Namaz kılmayanın dini nikahı geçerli midir? Geçerlidir. İmanı varsa, namazın farz olduğuna inanıyorsa, bütün İslam'ın gereksinimlerine inanıyorsa namazı terk etmekle kafir olmaz. Onun için nikah geçerlidir. Şimdi bir başka izleyicimiz de Fatiha suresindeki ihdine sıratal derken. Evet, onun o telaffuzunda o biraz bizim aksanımızla alakalı bir. İhdine sıratal müstakim diyoruz. Ona sıratal yapıyor bazıları. Şafii'ye göre de bu işlerde çok ince işler var. Namaz bozulur demeye kadar getiriyorlar işi. Bu insan normal halk namaz kılıyor. Şimdi doğadır, tığdır demekten. Mahret yakınlığı da var. Namaz şimdi, bozulmaz diyoruz. Allah rahmet eylesin. Necip Fazıl'ın bir yazısı vardı. Kaddafi'nin yeşil devriminin filan olduğu dönem. İşte Kaddafi mi, Kaddafi mi filan tartışmasına. Kaddafi. O... Kaddafi o müfteridir. Çok iftiracı. Kur'an'dan kulleri kaldırdı ya. Ama yeşil kitapta ismini yazarken o Kazzafi diye Z ile Türkçedeki sözlükteki bizim Z harfiyle yazmıştı. Hani Z ile yazarsan işte kazifçi, iftiracıdan gelir. Öyle bir niyeti var mıydı bilmiyorum. Yo, tabii. Yok, üstad da olmaz mı öyle şeyler? Üstad, hicim üstadı ya. Eyvallah. Efendim bir başka soru da araba kaskosu haram mıdır diye sormuş. Birçok alim buna cevaz vermiyor. Sigorta müsaade vermiyor. Yalnız zorunlular oluyor. Finans kurumundan aldırıyor, kendine satın alıyor. Kaskoyu zorunlu yapıyorlar. O gibi zorunluluklar olduğu zaman alamıyor öbür türlü falan. Zaten trafik sigortası mecburi, o ayrı bir şey de. Bu gibi şeylerde de alırken ederken galeri maleri mecburiyet ediyor. Taksitle alıyor. Taksitle alınca kasko yapıyor. Banka kredisi kullanıyor. Kredi olunca. Krediyle yapmamak lazım. Onu finans kurumundan aldırıp sana kendine ondan satın almak lazım. O işte ince hassas olmak lazım. Kredi işi caiz değil. Ama bu gibi mecburiyetlerde bir şey değil. Yani zaruret adam yola çıkacak arabasız olmuyor. Ama zaruret yoksa... Zaruret yoksa sakınmak lazım. Evet. Hocam bir başka soruda ben dua ezberleyemiyorum. İnancım çok yüksek ama bir türlü çözüm bulamıyorum. Ne dua ezberleyemiyorum ama işte devam etmek lazım. Tekrar etmek lazım ama... Bazı hafıza için kitaplarda söyledim onlara. Evet. Zihin açıklığı için. Bu soru da yeni bir soru değil. Yani Çörek Otu Mucizesi kitabımda da var. Her uzvun şifa ayetleri diye iki kitap var. Bu Arifan yayınlarında bunları takip ederlerse orada Firist var. Firist'te hafıza, zeka, ezberleme gibi şeyler bulurlar. Ayetlerden dualar var. Bir hanım izleyicimiz bu öyle anlaşılıyor. Ramazan ayında doğum yaptım. 30 gün orucumun kefaretini vermeli miyim? Sene içinde tutmalı mıyım? Tutamam gibi bir şey demiş. Yalnız şu var, eğer sağlığı müsait değilse... Sene içinde tutamam demiş, evet özür dilerim. Şimdi sağlığı müsait değilse, yani tutamayacaksa... Kefaret fidye zaten. Fidye verecek her gününe. İşte en az 7,5 lira tespit edilmişti bu sene. 7,5 lira gününe günlük verecek. 30 gün işte, 29 gün neyse. Ama sağlığı saati... Şu var ama, şu anda zayıfım tutamam, ileride tutabilecek bir durumdaysa... O zaman fidye veremez. Sağlığını bekleyecek, sıhhatini bekleyecek. Sıhhat bulur bulmaz tutacak. O fidye vererek kurtaramaz. Sıhhat. Ama sıhhate ermesi mümkün gözükmeyen hastalıklar varsa, müzmin, şeker gibi, efendim insülin kullanıyor ve bu da geçmiyor yani. Ha böyle bir durumda olursa fidyesini verir. Ama velakin öyle bir hastalık var ki şimdi biraz zafiyet var, kansızım, demir hapı aldım, kanım kuvvetlendi. Düzelecek bir iki ay sonra. O durumda fidye vermeyecek, bekleyecek, sağlığına kavuştu mu güne gün tutacak. Camide tabure ile namaz kılmak caiz mi? Biz onu güzel bir izah ettik geçen. Evet. Evla olan yere yakın olmak, oturmak şu ama oturtan kaldıran adam bulamaz falan şeklinde olursa secde edemiyorsa bir adam yani namazda secde edemiyorsa taburede oturup ima ile baş hareketiyle kılması caizdir. Bir başka izleyicimizin sorusu var. Bu da herhalde eski bir sorumu çok bilemedim ama Ramazan'la ilgili bir soru. Yüzmek orucu bozar mı diye sormuş. Yani Ramazan'da olur, Şevval'de olur. Yani 6 günleri tutar. Yüzmek orucu bozmaz efendim. Bir yerinden bir şey kaçırmıyorsan. Öyle bir laf bana isnat ettiler. Yani halbuki ben bu lafları naklediyorlar. Sonra ben de şaşırıp sen dedin diyorlar bana. Ya demedim diyorum. Ondan sonra efendim sen suya girersen bir şey olmaz da su sana girerse bozulur dedin diyorlar. Ya ben ne bileyim. Evet, yani, Nasreddin Hoca'ya döndük ya. Ay bu internette çok yaygın gezmiş ama. Bu, yaymış bu yaymış da ben onu demedim öyle bir şey ama belki de bilmiyorum. Yani kayıt çıkarsın dedin diyen kayıt çıkarsın kardeşim. Abi fark etmez yani. Ama fetva bu kafasında kalmak açısından. Böyle bir söz kime yakışır diye bakmış olabilirler. Olsa olsa Cübbeli Ahmet Hoca'ya. Ya babacığım şimdi kafada kalmak açısından kolaylık açısından bu denebilir. Mesela haçta şimdi hangisinin sırası kurban bevel kesilecek şeytan mı taş denecek böyle şey. Taş baş tıraş derler. Taş baş tıraş ne olur bu sırayı bulursun yani. Bu lafta fetvayı akla getirir. Güzel. Yani biz demediysek de uygun bir fetva. Hocam bir başka soru da şöyle diyor. Günahlarımızdan tövbe edince ahirette o tövbe ettiğimiz günahlar, yaptığımız yanlışlar yine görünecek mi demiş. Şimdi bu hususta hadis-i şerif var. Eğer bir daha yapmamak üzere tam pişmanlıkla nasuh tevbesi dediğimiz yırtıkları yamama manasındadır. Nesahadan gelir. Bu şekilde tevbe ederse ensellahul hafazate. Allah sağında sondaki yazıcı melekleri şahit tutuyor ama diyor onlara unutturur diyor günahlarını. Ve günah işlediği ve mevazaulleti eznebe fiha hangi yerlerde günah işlediği oralara da unutturur. Defterden de siler. Hatta اِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِ لَا اَكُنُ عَلَيْ شَاهِدٌ يَوْمَ الْقِيَامِ Nasuh tövbesi yapan adam mahşere çıktığı zaman aleyhine bir şahit kalmaz. Ne melek bir şey diyebilir, ne defterde çıkar. Ancak bazılarına gösterir o cilve-i Rabbaniyedir. O usta sahibi hadis var. Adamın defteri açılıyor, adam da tövbe etmiş, düzelttim zannetiyor. Bir de bakıyor, efendim küçük günahlar hepsi duruyor. Ya biz bana tövbe ettik demek sildiremedik. Çünkü öyle de bir garanti yok. Tövbe kapısı açık, Allah kabul ederim diyor ama özellikle seninkini kabul ettiğimi, onun hakkında ayet yok. Bu sefer adam eyvah diyor. Şimdi bir de büyükler de vardır diyor sırayla. Demek onlar da gelecek bunlar silinmediyse. Yandık diyor. Bu sefer Rabbim halbuki kabul etmiş, affetmiş. Bir de adam tövbede sebat ettiği için seyyiatını hasenata tahvil etmiş. Sevaba da çevirmiş. Ama ona o cilveyi yapmak için meleklere diyor ki böyle otomatik bilgisayar gibi. Şimdi anlaşılıyor artık. Bir yerden gelir ekrana tak tak tak tak değişir yazılar. Hemen efendim Mevla buyuruyor ki şuna diyor günahlarını gösterdiniz. Şimdi de tahvilden sonraki durumunu. Tevbede sebat ettiği için sevaba dönüşmüş halini gösteriyor. Birden defter bir değişiyor. Adam bir bakıyor. Her günahın miktarınca o kadar sevap olmuş. Çünkü tevbe etmiş ve sebat etmiş. Ayette var. Ülâke übedullâh seyyâdî mahsenât. Günahlarını sevaba çevirdiğim kullar diyor. Hem de zina etmiş, neler etmiş falan. Tevbe ederse diyor. Sevaba çeviririm diyor yani. Furkan suresi. Tevbede sebat ama bir daha bozmamak üzere. Bu sefer bunu görünce adam şimdi ya o şimdi korkuyordu büyükler çıkarsa diye. Bu sefer bir hesap yapıyor. Diyor ki ya bu küçük günahlar miktarına göre kemmiyet, keyfiyet alakasıyla o miktarda bir sevaba döndü. Demek büyükler de büyük sevaba döndü o zaman diyor hesabı yapıyor. Diyor ki ya Rabbi inneli zünuben me arâvne. Resulullah Efendimizin güldüğü hadislerden biri. Dişi çıkardı mübarek. En fazla güldü. Dişleri çıktı yani. O kadar güldü. Adam diyor ki ya Rabbi diyor benim daha başka günahlarım da vardı. Onları niye burada göremiyorum diyor. Hani adam nasıl tevbesi yaparsa Allah günahını da arattırır adama yani. Öyle bir sevap verir ki. Yani hepsi sevaba dönmüş diye. Bu bir cilvedir ona. Hadise de geçiyor. Böyle gösterdiği olabilir. Ama genel manada tevbe edenin günahları karşına çıkmayacaktır. Evet. Unutturulacaktır. Son aramızı vereceğiz değerli izleyiciler. Az sonra yine birlikte olmak istiyoruz. Sizin sorularınıza cevap vermek için. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 18 10 444 18 10 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Sizin önerdiğiniz bir dua ki bundan şifa bulanlar olduğuna ilişkin de söz etmiştiniz. Evet, bize çok telefon geldi. İzmit'ten şuradan buradan birkaç arkadaşımızın dedesi falan tümör var. Beyninde 12 santim şudur budur. Yani acayip bir şey tabii. Her şey Allah'ın elinde. Biz Allah'tan istenecek. Şifa namazı diye bir namaz gördüm. Bu El Cevairul Habs diye büyük bir kitap var. Ben yazmasını aldım Süleymaniye'den. Büyük bir Gavs Muhammed Hatırüddin Hazretleri'nin. Eşsiz bir kitap. Hiçbir yer kitapta bulunmayan rivayetler var. Yusuf-i Nebhani de çok methediyor o kitabı. Nazili yoktur diyor. O kitapta buldum ben bunu. 3-4 ay evvel Arifan Dergisi'ne yazdım. Bundan amel edenlerden çok telefon geldi. İyileştik. Kanserden eser kalmamış. Ya Allah kadir. Yani ölüyü diriltiyor da hastayı mı yedemeyecek? Biz Allah'tan bahsediyoruz burada. Bu namazı tekrar efendim soran eden oldu. Birkaç ayda bir ben bunu dergide yazayım. Ya da her ay yazalım ya 3 satırlık şey. Ne yani, yapalım ya kanser olan var. Şimdi 2 rekat namaz kılıyor. Allah rızası için güzel bir abdest alıyor. Hastanın kendisi gücü yoksa yakını. Çünkü içi yanan biri olacak ki şimdi böyle ne demiş el elin merkebini. Türkü çağırarak arar. Öyle dua derken yalelli yapmasın yani. Kalbi yansın yani. Öyle biri yapacak bunu. Ya hastanın kendi gücü yoksa bazı hasta ağır kanser adam yapamaz. O zaman 2 rekat namaz kılıyor, şifa namazına niyet ediyor. 3'er ihlas okuyor. Her rekatta 3 ihlas. Namazdan sonra Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha bildiğimiz namaz. Namazdan sonra şöyle bir duası var. Allah'tan da kısa. 1000 kere okunuyor. Sayı muhafaza etmek lazım. Anahtarın dişleri gibidir. Fazla olsa açmaz, eksik olsa açmaz. Şifrelidir. Çünkü hadislerde de 33 Sübhanallah. Şimdi ben 2 fazla yapayım. Olmaz yani. Ne buyurulduysa onu yapacaksın. Ya bedi ala acaibi bil hayri rahimni ila middin diye. Bu kadar kısa. 1000 kere bu dua tekrar ediliyor. Efendim bu dua ile sonra şifa bulunan çok kişiye rastladık. Daha kendim yapamadım oturup bir vakit bulup. Herhalde benim dert daha başıma tam vurmadı ki normal durumum. Tam hasta olan durmaz yani bunu yapar. Allah bana da nasip etsin. Kader geçecek hastaya nasip ediyor demek. Fakat bu 62. sahabede Arapça dua tercümesi de var Türkçesi ama. Bu Türkçesi son sayıda var mı? Son sayıda yazdım. Bu çok telefon geldi. Ocak sayısında. Teşekkür eden oldu. 62. sayfede. yazılması beklenen bir namaz. Hastaya şifa namazı başlığı altında, sayfanın ortasında. Arapçası da var. 1000 kere okunsun inşallah ve herkese Allah şifa afiyet versin. Yani kanserler, Allah iman selamet nasip etsin. Ama kanserin şöyle bir faydası var. Hani ölümünü de bekleyince de tevbeye, istiğfara, namaz kılmaya falan vakti oluyor. Hazırlıklı gidiyor. Kanserin de böyle bir faydası var. Yani hazırlıklı gitmesine imanlıların sebebiyet veriyor. Ani ölümlerde hazırlıksızlar için iyi bir şey değil. Evet. Efendim hızla soruları tamamlayalım istiyoruz. Ben krediyle iş yapmaktan kurtulamıyorum. Ne yapmalıyım demiş. Allah yardım etsin. Biraz kanaat etsin. Kanaat şarttır. Yani hırs yapmamak lazım. Borçlanmamak lazım. Biraz işte sahabenin, fakirlerin hallerini düşünerek ahirette azaba düşmemek için kanaat ederse inşallah kurtulur. Anneannem 65 yaşında dul bir kadın. Çocukları şehir dışında yaşıyor. Mahrem durumundan şehir dışına çıkması sorun oluyor. Bu konuya bir açıklık getirir. Yani Hanefi mezhebinde mezheplere göre Buhari hadisi sahihte geçtiği için Allah ahirete inanan bir kadının efendim seferi mesafeye mahremsiz gitmesi helal olmaz diyor. Hadis sahihtir. Tabii hadis sahih oldu mu zaten bütün mezhep imamları ona yöneliyorlar o hadise. İttifak oradan oluşuyor. Böyle olduğu zaman mahrem şart oluyor ama bir zaruret vuku bulursa hastalık, çoluk çocuğa yetişmesi gerekiyor acil falan. O zaman yani fetva Hindiye'de Hanefi'de muteberdir o. Bir fetva naklediliyor. O da zarurete mebni olan durumlarda keyfi böyle kutlama mutlama torunumun doğum gününe falan hareketlerine lüzum yok. Ama böyle hakikaten bir zarurete herkes kendi takdir eder durumunun ihtiyacının efendim önemini. Böyle bir durumda cemaat de mesela şu andaki şeyler cemaat sayılır. Otobüs, uçak gibi vasıtalar cemaat sayılır. Yani güvenilen bir cemaat toplulukla birlikte hareket ederek müsaade veriliyor zarurete mebni olmak şartıyla. Evet çok kısa süremiz kaldı ama şu 3 soru var onu da cevaplayalım. Uyuyunca ruh bedenden ayrılır mı? Ruh bedenden ayrılır ayet var. Allah ve teveffel enfüse heyne mevke ve leti lem tumut fîn menâmiha. Zümer suresi. Allah ruhlarınızı bedenlerinizden iki zaman alır diyor. Bir ölüm geldiği zaman bir daha mahşere kadar kıyamet gününe kadar döndürmemek üzere alır. Kıyamet sabahı gönderir. Bir de ölüm vakti gelmemiş olanların ruhunu uykusunda alır. Feyumsikulleti kafa aleyel mevt. Ölüm takdir ettiğinin aldı mı bir daha geri göndermez uyanmaz adam uykudan diyor. Ve yursulül ukra ölüm vakti gelmeyenin ruhunu uyanacağı vakitte herkesin takdir edilen zamanında gönderir. İlâ ecelin müsemmâ yine eceli gelene kadar o git geller devam eder diyor. Ama can çıkmıyor. Yani can başka. Can dediğimiz bitkisel hayat kabilinden damarların çalışmasını, kalbin atışını, nabızları ve vücudun hararet ve sıcaklığını koruyan mekanizma çıkmaz. Ama o gören, işiten, konuşan manadaki ruh, o evsafın sahibi olan ruh uykuda ayrılır. Evet. Krediyle ev almak günah mı diye sormuş. Günahtır finans kurumlarından ancak şu olabilir. Onlara aldıracak, ondan sonra kendi onlardan talep edip satın alacak. Yani yazıdaki şeyler mühim değil. Akit ve söz böyle olacak yetkililerle. Ben şunu alamıyorum sen al bana sat diyecek. O satarken ona hangi vadede ödersin diye bir program çıkarır. Ona göre öder. Son soru da şöyle. Osmaniye'den bir izleyicimiz hacı torunuyum demiş. Tabii hacı torunu olmanın toruna bir faydası var mıdır bilemem ama. Yani tabii yedi ceddinin salahından torununa yardım gelir. Mesela Kehf suresinde ne diyor? Babaları salihti diyor. Yedi ceddinin şeyinden Hızır Aleyhisselam'a duvarı düzelttirdi. O duvarın altında hazine var. Neden? O çocuklar yetimdi dedelerinin salahından. Namaz kılamıyorum. Günahım çok mu demiş. Çok tabii günah. Namazsızlıktan daha büyük bir günah yoktur. İmansızlıktan sonra en büyük tehlike namazsızlıktır. Dinin direği müminin miracı namaz. Böyle bir 600 sayfalık kitabım var. O kitapta bir bölüm var. Belki 100 sayfadır. Namazı terk edenlerin başına gelecek dünya ahiret belaları. O bölümde başlık dünyada. Yani gayya kuyusunu Allah tehdit ediyor. Bütün cehennemliklerin, irinlerin aktığı gayya kuyusuna inecekler. Ya nedir bu namaz? İnsana hayat verir, düzen verir, temizlik verir, abdest. Yani farzlar 17 rekat ya. Farzlar 17 rekat. Bunlar 17 dakikadan hani abdestini saymazsan, bir dakikadan tutsan. 17 dakika, 24 saat veren Allah'a bir 17 dakika veremiyor muyuz ya? Onun için mutlaka başlasınlar. O kitaptaki bölümleri okursa herkes başlıyor. Korkudan başlıyor zaten. Artık cennet mennet yani kalsın diyor ama Azabı duydum, o buna dayanamam işte diyor. Korkudan morkudan. Zorla hayır hayırdır. Başlatsınlar bir şekilde. Hocam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, 2010 yılının son programıydı. Bu gece 24'te 2011 yılına giriyoruz. Önümüzdeki haftada yine Cuma gecesi 20-25'te sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.